NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël zegt dat vandaag een grensovergang met Gaza weer opengaat. De overgang in het zuidoosten van Gaza is sinds zondag dicht nadat Hamas er een aanval had gepleegd. De grenspost is essentieel voor de toegang van noodhulp in Gaza. De Keniaanse regering doet te weinig om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van het noodweer van de afgelopen periode. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Er zijn in korte tijd 200 doden gevallen en 200.000 mensen zijn op de vlucht geslagen in Kenia. De Tweede Kamer gaat praten over de leeftijdsgrens voor de verkoop van nicotinehoudende producten zoals sigaretten en vapes. Dat is het gevolg van burgerinitiatief Nicotine dat meer dan 40.000 keer is ondertekend. De initiatiefnemers van de petitie willen dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van sigaretten en andere nicotineproducten vanaf 2030 jaarlijks met 1 jaar stijgt. En Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw de Oekraïense energievoorziening met raketten en drones aangevallen. Onder meer de netwerken van de steden Kiev, Poltava en Lviv zouden geraakt zijn, evenals apparatuur bij 3 energiecentrales. Het weer nog. Vooral in het westen is er veel bewolking. Op andere plekken is er soms ook wat zon. Het blijft zo goed als droog en het wordt 14 tot 17 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is Wendy de Wild, de directeur van de NVRD. Dat is de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u praten we straks over het voortdurende probleem rond de cilinders waarin lachgas zit. Nu de druk zelf verboden is, belanden die cilinders op grote schaal in het afval en dat levert levensgevaarlijke situaties op. U voelt zich roepende in de woestijn, hè? Ja, ik weet na 1,5 jaar eigenlijk niet meer wat we moeten doen om het kabinet in actie te krijgen. Ja. De politiek doet vooralsnog helemaal niets, ziet u in ieder geval. Hier aan tafel alvast voor het mediaforum, Sandrine Addering, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur bij Omroep Gelderland. We gaan het in dat forum hebben over het oprukkende AI, dat nu ook letterlijk zichtbaar wordt in de journalistiek. Hoi, ik ben Nina. Jullie kennen mij van Brabant Nieuws, maar vanaf nu is er van mij ook een digitale versie. Omroep Brabant zet een AI-versie van een presentatrice in om berichten voor te lezen. Is het erg voor de tv-kijker als u mij bijvoorbeeld niet meer echt ziet of hoort? Of biedt het juist mogelijkheden voor omroepen die in deze tijden zwaar zullen moeten gaan bezuinigen? Zou er stelling kunnen zijn in stand.nl, maar we gaan het er na 10 uur over hebben in het mediaforum. De stelling van vandaag is: het is goed dat de UvA met de demonstrerende studenten in gesprek gaat. Deel uw ervaring op 0800 1101. De nacht is heel veilig verlopen. We hebben een goede relatie met de politie opgebouwd. De politie heeft samen met het OM en het stadsbestuur besloten niet in te grijpen. We vinden het kunnen omdat het een kleine hindering is in het dagelijks leven van ons. Wij zijn een nieuwe generatie, wij moeten daar sowieso wel wat voor van zeggen. Dat we ook gewoon dingen zien. Maar nu wil de UvA eerst met de studenten in gesprek. Ik vind het grillig. Wat me opviel is dat heel veel demonstranten een gezichtsbedekking hadden. Vindt u ervan? Ja, ik vind het lastig. Ja, dat ze een gebouw op schade brengen, dat vind ik sowieso niet goed. Spraakmaker van vanochtend, Wendy de Wild, directeur van de NVRD. Vindt u het goed dat er een gesprek wordt aangeknoopt met de studenten? Ja, ik denk dat je altijd in gesprek moet gaan en moet blijven. Dus het korte antwoord daarop is ja. Ook als ze in je gebouw kruipen, dat gaan bezetten, daar gaan slapen, straatmeubilair de boel barricaderen? Nou, ik vind er wel een grens liggen op het moment dat mensen op welke manier dan ook dingen stuk maken of geweld gebruiken. Ik denk dat je nog steeds het gesprek moet blijven aangaan, maar ik... Ik denk dat het ook niet helpt om de boel verder te escaleren, om daar dan shovels tegenover te zetten. Zoals maandagavond is gebeurd eigenlijk. Ja, waarbij er natuurlijk wel altijd ook wordt opgeroepen om eerst weg te gaan. Dus, mijn tieners zaten naar dat nieuws te kijken en die trokken bleek weg. En toen zei ik ben ook wel eens bij demonstraties geweest. Ik weet dat de politie eerst een tig keer zegt en nu weggaan. Maar dat wordt niet uitgezonden. Maar ja, het is natuurlijk niet hoe je met elkaar de confrontatie aan wil. En bent u er dan ook altijd weggegaan op het moment dat de politie dat zei? Ik ben wel een brave poepert, ja. Ik heb geloof ik 1 keer in mijn jeugd een klokhuis naar de ME gegooid, maar daar is het bij gebleven. En als je dan een achtergrond hebt met dat je mee hebt gelopen in betogingen of mee hebt gedaan aan demonstraties, Kun je dan ook meer begrip opbrengen voor de studenten en docenten die nu zich keren tegen de banden met Israël die universiteiten hebben? Nou, ik kan er wel begrip voor hebben dat op het moment dat je heel erg betrokken voelt bij een bepaald standpunt, dat je daar uiting aan geeft. Ik vind ook mooi dat dat mag. Ik vind ook goed dat op het moment dat dan een demonstratie ontstaat die vreedzaam is, dan toch ruimte krijgt. Maar ik vind wel altijd dat een... Ja, dat de grens ligt bij dingen stuk maken en geweld plegen. Vuurwerk, echt bizar. In geen enkele situatie lijkt me dat oké. Maar je moet er altijd wel weer uitkomen met elkaar. Dus ik heb er wel begrip voor dat mensen meegezogen worden in hun emotie. Houd je wel een beetje netjes, denk ik dan. Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Na maandag heeft de driehoek in Amsterdam ervoor gekozen gisteren dus om de confrontatie niet aan te gaan. UvA heeft ook geen aangifte gedaan van huisvredebreuk. Dat gebeurde maandag wel, waarna de politie dus ingreep. Is dat een slimme move om het nu even te laten? Ja, als je naar de geschiedenis kijkt, zeker. Ik heb nog even de beelden van Nijmegen, lang geleden inmiddels, in mijn hoofd. Daar ging natuurlijk de politie in het verleden ook vaker de confrontatie aan met demonstranten. Waar ging dat toen om? Ja, dat ging toen over woningnood onder andere. Ik denk dat het goed is juist om met elkaar in gesprek te zijn. Dan komt er ook een andere dynamiek. Dan kun je ook de discussie voeren. Dan zit het niet meer in wij, zij. En ik denk dat het alleen maar goed is dat je met elkaar in gesprek bent. Dat je standpunten uitwisselt. Maar de vraag natuurlijk is, waar gaat het gesprek over? Gaat het over echt het beleid van de UvA ten opzichte van Israël? Of gaat het over... Wanneer ga je ons gebouw uit? Ik denk dat dat mensen demonstreren, studenten en docenten, dat is natuurlijk ook hun boodschap, dat ze willen onderhandelen over het Israël of de banden die er zijn met Israël. Dus volgens mij is dat prima om met elkaar daar het gesprek over te voeren. Blijkbaar was dat niet mogelijk en blijkbaar moest daarvoor worden gedemonstreerd. En moest het eerst enigszins uit de hand lopen? Nou ja, ik weet niet of dat zo is, maar dat is vaak een dynamiek waar je dan in komt. Je demonstreert ergens waar het misschien niet mag. Daar wordt op gereageerd, dan krijg je actie-reactie. Dus ik denk dat het gesprek alleen maar goed is. Het is goed dat de UvA met de demonstrerende studenten in gesprek gaat. Dat is de stelling van vanochtend. Eens kijken wat u erover te zeggen heeft. Johan van Ommen, die reageerde in onze community. Praten is altijd goed. Hopelijk kan dat redelijk. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat verschillende standpunten en belangen gekend worden. Een absolute waarheid en uitkomst bestaat natuurlijk niet. Dat weet juist een universiteit heel goed. En Henk Lansmeer is het oneens met de stelling. Die vindt dat het niet goed is. Demonstreren is iets anders dan intimideren. Escaleren of shockeren. En demonstreren doe je op de openbare weg en niet op een universiteit. Ja. Lily George, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. U bent voorzitter van de ASFA. Dat is een Amsterdamse studentenbond. Ja. Bent u tevreden nu de UvA, het college van bestuur, met de demonstranten in gesprek wil, gaat? Ik denk dat het goed is dat de universiteit met demonstranten in gesprek gaat. Ik ben wel teleurgesteld dat het zo ver moet lopen dat er protesten en bezettingen hebben moeten plaatsvinden voordat ze willen luisteren. Dat is niet ideaal. En ja, dat die verantwoordelijkheid ligt in mijn opinie bij de UvA dat ze niet eerder voor het gesprek open stonden. Want er zijn ook eerder geen gesprekken geweest over wat de demonstranten nu willen, wat ze aankaarten? De universiteit heeft, zover ik weet, ik heb net even gecheckt, een van de groepen die deze eisen heeft bestaan sinds 2016. Maar dus ik studeer zelfs sinds 2018, dus ik heb geen idee voor daarvoor. Ja. Maar ik weet wel dat tot nu toe was het antwoord altijd van we zijn wel kritisch, maar we staan niet open, we zijn niet van plan om de banden te verbreken, et cetera. Ja. De eis is natuurlijk dat dat wel gebeurt. Ja. U bent wel aanwezig bij de demonstraties. Ik begreep dat u zelfs gekneusde ribben heeft opgelopen. Ja, ja, niet inwendig, niet heel zwaar, maar ik kon gisteren niet lopen inderdaad. Ja. U zit even goed niet in de organisatie, heeft wel contact met een aantal mensen daarbinnen. Ja. Hoe gaat dat zometeen lopen, die gesprek? Ik heb geen idee precies hoe ze gaan lopen. Ik weet dat ze bijna de gesprekken ingaan. Ik weet dat er ook wel gezond pessimisme is aan de hand van de eerdere reacties van de universiteit. Ook eerdere ontruimingen van gebouwen als er over werd gegaan tot protest. Huisregels die zorgden dat protesteren niet meer mocht op de universiteit. Dus ik weet dat onderhandelaars pessimistisch zijn, maar wel natuurlijk de poging gaan wagen om die onderhandelingen goed te laten verlopen. En heeft u enig idee wat er gebeurt als ze er niet uitkomen? Ik heb geen idee. Ik hoop dat de UvA niet overgaat tot ontruiming. Zou kunnen. Ja, tegelijk de manier die gekozen is, een bezetting van de universiteit. Mm-hmm. Er is natuurlijk ook kritiek op. Is dit een manier om dit probleem dan aan te kaarten? Ik denk dat het belangrijk is om aan te kaarten dat de eisen heel redelijk zijn. En dat alle andere manieren al geprobeerd zijn. Gesprekken, petities, andere vormen van demonstratie. In de raden is het besproken. En het is gewoon... Ik denk niet dat er op dit moment iets anders mogelijk is van wat er heeft plaatsgevonden. Dit is een laatste redmiddel waar je niet meteen naar grijpt. Wat gaat u vandaag doen? Ik ga zo meteen even naar het gebouw, naar de Oude Manhuispoort, om te kijken hoe het met iedereen gaat. Oké. Dank u wel. Lily George, voorzitter van studentenvakbond ASFA in Amsterdam. John van der Zee, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons. Is het een goede stap dat de universiteit met de studenten in gesprek gaat? Wat ik begrijp ook uit de voorgang, is daar al een gesprek geweest. Alleen krijg ik het gevoel dat de studenten niet dat gehoord hebben wat ze willen. En dat ze eigenlijk eisen dat de banden verbroken worden. En ik vind, er is een gesprek geweest, dat is uitgelegd. Oké, dan is het zo. En ik vind als je demonstreren wil, dat mag. Je mag ervan vinden wat je vinden wil. Maar dan is denk ik het consulaat en de ambassade van Israël de plek waar je wezen moet. Ja. En dan ga je daar een maken doen. Ik hoorde van de week van ja, we doen het tot woensdag. Dan denk ik, oh, we hebben wel een principe, maar we gaan niet onze vakantie eraan opofferen. Nou ja, dan denk ik, dan ben je met iets bezig waar je zelf niet meer in gelooft. Maar ga daar zitten, bij het consulaat, dan kan je maken doen. Dan kan je 24 uur op 7, kan je daar zijn. Ja. Nu houden ze mensen tegen die willen werken. Ze slopen de boel. En dan denk ik, ben je te ver heen gegaan om er nog een gesprek mee te voeren. Maar je wil wel dat de universiteit actie onderneemt. Als je bij het Israëlisch consulaat staat, ja, dan kan je staan tot je in ons weegt. Maar als je bij de universiteit iets voor elkaar kan krijgen, dat is natuurlijk een stuk dichterbij. En dan is dit een manier die je kan gebruiken. Ja, maar niet de straat openbreken, de boel slopen, mensen tegenhouden die willen werken. Dat gaat nog wel veel te ver. Kijk, weet je wat nou als daar mensen gaan staan die pro-Israël zijn? Dan denk ik daar hetzelfde over. Dat doe je dus niet op deze manier. Zeker de boel niet lopen. Want dan ben je je recht kwijt om te spreken, vind ik. En wat denkt u dan dat een gesprek gaat opleveren vandaag? Kijk, als de universiteit besluit door te gaan... en ik zou zelf zeggen gewoon doorgaan... want ik denk dat je door banden te verbreken... de extremisten binnen Israël alleen maar... op de hand speelt van kijk, ze sluiten ons weer eens uit. Ik bedoel, het is een conflict wat ergens anders ligt. En ja, ga bij de ambassade staan. Ga eventueel een bedrijf wat daar aan levert, daar staan. Maar nu worden weer de normale burgers en ook de mensen die willen werken weer de dupe van. En ik vind zeker geweld en de boel slopen vind ik gewoon te ver gaan. Helder. Dank u wel, John van der Zee. Daan Wijnands, goedemorgen. Goedemorgen. U bent fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Het besluit gisteravond om niet op te treden noemde u absurd. En u schreef ook dat de-escalatie niet het antwoord is, maar juist optreden wel. Waarom? Nou ja, ik denk dat er eergisteren, dus bij de eerste bezetting, goed is gehandeld in grote lijnen door het gezag, door de burgemeester, door de gemeente. En dat dat gisteren inderdaad niet het geval is geweest. Want we hebben nu een situatie waarbij er in de binnenstad van Amsterdam barricades zijn opgericht. Straatstenen uit de straat worden gehaald in de grote aantallen. En dat is gewoon onacceptabel. Dat is een situatie die je niet kan laten voortduren. Ik heb wel begrip voor het feit dat je dit natuurlijk niet zomaar doet met twee wijkagenten. En dat je opnieuw helaas grootschalig zult moeten optreden. Als je daarvoor politieagenten moet verzamelen, dan begrijp ik dat dat niet meteen kan. Maar dit kan je niet nog een paar dagen laten voortduren. Dus er zal echt moeten worden opgetreden. Dus u vindt het een slecht teken dat de universiteit zegt, we willen met jullie praten. U zegt, nou, dat is wel voorbij. Gewoon optreden nu. Nou, dat hoeft niet per se. Kijk, ik vind het goed dat de UvA met de demonstranten in gesprek gaat. Want als de UvA zegt van jullie mogen in ons gebouw blijven zitten en verder alles op de openbare weg halen we weg, dan kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Dat is aan de UvA zelf. Maar nu is er een situatie waarbij op de openbare weg, waar inderdaad, zoals de vorige spreker al zei, mensen langs moeten. Het heeft gewoon een onveilige uitstraling. Dat kan niet. Dus als dat wordt opgebroken en alle straatstenen weer netjes op hun plek worden teruggelegd, dan is het verder aan de UvA hoe ze daar zelf mee om willen gaan. Maar dit dit is een situatie die niet kan blijven bestaan. Wordt wel lastig om zo'n puzzel te leggen, die straatstenen precies weer op dezelfde plek. De straatmakers kunnen het ook. Dus, ja. Maar heeft u niet het idee ook dat de actie van maandagavond juist voor escalatie heeft gezorgd? Nee, want de verantwoordelijkheid voor het grootschalige politieoptreden ligt niet bij de politie, maar bij die demonstranten. Op het moment als jij een demonstratie bijna begint met het oprichten van barricades, bouwmateriaal verzamelen, straatstenen, noem maar op. Ja, dan kies je er zelf bewust voor om te escaleren. En dan is het helaas niet anders mogelijk dan dat de politie dat ook grootschalig moet beantwoorden met shovels en een hoop agenten. Ook voor hun eigen veiligheid. En laat ook niet vergeten, ook de veiligheid van Joodse studenten die ook op de UvA studeren. Er wordt ook ernstig aangetast door deze intimiderende protesten. Dus dat heb ik ook van heel veel mensen teruggekregen. Die verantwoordelijkheid ligt echt bij de demonstranten. U heeft een debat aangevraagd in de Amsterdamse gemeenteraad komende vrijdag. Wat hoopt u daar te horen of wat hoopt u daaruit te halen? Nou, we samen met alle andere partijen in de gemeenteraad willen we van de burgemeester horen hoe dit nu zit. En ook welke lessen er worden getrokken, hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen. Want dit kan best nog even een paar dagen voortduren. Ja, en dan moet er ook wel gewoon democratische controle worden uitgeoefend op de bevoegdheid die de burgemeester heeft. En namelijk wel of niet handelen, wat is er met de politiecapaciteit, et cetera. Dus dat soort vragen gaan we bespreken. Daan Wijnands, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Dank u wel. Willem Jebbink, goedemorgen. Goedemorgen. We horen u vaker als het gaat om protestrecht. U bent advocaat, u staat de demonstrerende student bij. Ja. Wat vindt u van de protesten tot nu toe? Is het nog wel vreedzaam te noemen? Zeker. Dit is geen geweld tegen personen en het is ook geen heel heftig geweld tegen andermans goederen. Dus dit valt zonder meer onder een vreedzame demonstratie. Ik zag wel dat er wat dingen gesloopt waren. Er is met vuurwerk gegooid. Dat kan nog? Nee, er is niks gesloopt. Er is een barricade verstevigd. En daarvoor zijn straatklinkers gebruikt. Die zijn nu weer terug in de straat. En vuurwerk, dat is typisch de media om daar enorm op te focussen, op zo'n incident. Dat is werkelijk een incident. Ik ben gisteren even een kijkje gaan nemen bij de demonstratie die om 4 uur plaatsvond bij de UvA. Om als legal observer te bezien of nou de voldoende tolerantie wordt betracht. Het was een ontzettend gemoedelijke demonstratie. En het lijkt erop dat u en uw collega's vooral uit zijn op het uitvergroten van allerlei incidenten. Wat daarbij van belang is, als een groep demonstranten vreedzaam demonstreert en een enkeling die gaat de perken te buiten, dan blijft die demonstratie vreedzaam. Dan is het niet zo dat zo'n demonstratie geheel mag worden opgerold. Oké. Wat vindt u van de stelling van Daan Wijnands zojuist, fractievoorzitter van de VVD, die zegt ja, die demonstraties die moeten maar in de gebouwen blijven. Als we zo gauw ze op de openbare weg komen, dan hebben we wel een probleem. Ja, dus deze liberale politicus die toch zelf de grondrechten en de liberale rechten hoog in het vaandel zou moeten hebben, die vindt dat studenten en docenten maar in een achterkamertje van een universiteit moeten demonstreren. Ja, demonstreren is ook het vragen van aandacht. En dat doe je vooral door naar buiten te treden. En deze demonstranten die hebben niets te verbergen, die willen ook naar buiten treden. Dat zijn geen enge mensen met een geweldsagenda. Nee. Wat verwacht u van het gesprek vanochtend? Veel. Ik hoop dat de burgemeester lessen trekt uit de volstrekt onnodige escalatie van afgelopen maandagnacht. Nou, het gesprek is wel met de universiteit zelf, hè? Met het college van bestuur, begreep ik. Ja, ja. Dus ik hoop dat, terecht dat u dat zegt, ik hoop dat de universiteit daar lessen uit trekt en dan vervolgens ook de burgemeester inspireert tot grote terughoudendheid. UvA heeft niet een heel rooskleurig verleden als het gaat om het tolereren van demonstraties. Dat zien we al vanaf de jaren 60 in de Maagdenhuisbezetting. Ik heb zelf ook nog wel eens wat Maagdenhuisbezettingen gedaan. We hebben wel eens meegemaakt dat een peloton ME al klaar stond, terwijl de UvA dan zei, ja, we kunnen wel onderhandelen. Ja, dat zijn geen hele prettige sferen om tot een dialoog te komen en tot oplossingen te komen. Goed, Willem Jebbing, dank u wel. Advocaat is dat. Wendy de Wild, hij zegt ook, ja, je kan wel in een achterkamertje van de universiteit een vlag omhoog mogen houden, maar als je je aandacht wil, dan moet je de openbare weg op en dan moet je daar een beetje reuring maken. Snap je dat? Ja, dat snap ik zeker. Ja, weet je, demonstreren doe je om een zeker maatschappelijk ongemak kenbaar te maken en ook te veroorzaken. En anders krijg je inderdaad de aandacht niet die je zoekt. Dus ik blijf bij het standpunt dat je dat op een vreedzame manier moet doen. Maar ik heb er wel begrip voor dat je dat doet op een manier dat een deel van de mensheid denkt, hé, dat is jammer, ik moet omlopen. Ja, en hij zegt ook, ja, zoveel overlast is er eigenlijk niet. Terwijl je aan de andere kant hoort, er worden verschrikkelijke dingen aangericht. Het is ook moeilijk om een goed beeld te krijgen van de overlast eigenlijk. Ja, dat vind ik in dit conflict in ieder geval helemaal. Dus ik was er niet. Ik heb het allemaal langs zien komen op het nieuws. Ik weet ook dat je dan inderdaad toch de incidenten ziet. Hè. Dus je ziet wel de shovel die losgaat op studenten. Niet wat zich daarvoor en daarna heeft afgespeeld. Dus ik vind het ook heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Maar dat demonstreren gepaard moet gaan met een zeker ongemak om effectief te zijn. Ja, dat is volgens mij een feit. En dat trekt ook tegen demonstranten aan. Er was ook een groep maandagavond die gekomen is. Die heeft geprobeerd om het weer te verstoren. Dus wat dat betreft trekt het ook meer onrust aan, Sandrine. Ja, nee, dat zie je natuurlijk bij alle demonstraties. Dat hebben we in het verleden ook gezien tijdens de corona. Hè, dat er waren boerenprotesten, maar dan was er geen boer, om het zomaar eens te zeggen. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat je in een democratie altijd ziet, als er, jij noemt het maatschappelijk ongemak, is dat die studenten dan toch een soort broeinest is waar het gebeurt. Dus ik kan het in die zin ook wel positief vinden. En ik denk dat het ook wel tijd wordt om ook te luisteren in plaats van te denken, die chauffeur moet erop af. Want er is natuurlijk wel iets gaande. Er is wel iets aan de hand. En dat juist politiek geëngageerde jonge mensen daar aandacht voor vragen, ik vind dat ook wel hoopvol. Zien zichzelf ook als voorhoede in veel gevallen, ja. Wat ik hoorde. Ja. Ja, dat zie je natuurlijk overal waar gedoe is op de wereld. Dat vaak toch studenten in die zin de kar trekken. En dat is nu in ons eigen kikkerlandje aan de hand. Dus ik vind dat ook wel iets hoopvols, eerlijk gezegd. Niet alleen studenten. Martijn Dekker is politiek antropoloog en docent aan de UvA. Goedemorgen. Goedemorgen. U doet zelf mee, waarom? Het is inderdaad helemaal door de studenten georganiseerd. Het is hun initiatief en we hebben met een aantal medewerkers hebben wij gezegd, wij onderschrijven de eisen die jullie stellen, die onderschrijven wij ook. Maar we willen ook laten zien dat er meer mensen zijn binnen deze gemeenschappen, want we zijn een gemeenschap als universiteit, dat wij daar ook achter staan. Want inderdaad, wij vinden het ook heel hoopvol dat deze jonge mensen toch wel deze belangrijke zaken aan de orde stellen. Bent u al voor maandag erbij betrokken geraakt? Of heeft u gedacht nadat de maandag alle heftigheid op dat Roeters eiland, heeft u gedacht, nu moet ik ook even mijn stem laten horen. Dit kan niet. Nou, we proberen inderdaad al, dat proberen heel veel mensen binnen deze gemeenschap, dus die proberen die stemmen al te laten horen. En dat komt over het algemeen dus blijkbaar niet echt over. Ik vermoedde al, en dat er waren denk ik wel meer mensen die vermoeden dat er zoiets zou gaan gebeuren als wat we in de rest van de wereld ook zien. Zeker ook in de Verenigde Staten. Dus met die kampen die worden ingericht op campussen. Dus ik vermoedde al dat het zou gaan gebeuren. En op het moment dus dat de eerste tenten verschenen bij mij op de campus, letterlijk bij mij om de hoek bij waar ik werk, dacht ik van ja, hier moeten wij bij zijn. We spraken eerder vanochtend een docent van een andere universiteit die niet met naam en toenaam in de uitzending wil. Hij zegt ja, de kwestie ligt enorm gevoelig in de universitaire wereld. Ik neem aan dat u dat ook voelt. Ja, die gemeenschap die is inderdaad heel divers. Het is een hele brede paraplu. Dus dat is op zich is dat helemaal niet gek dat daar allerlei verschillende ideeën en verschillende meningen bestaan. En ja, we zijn gewend om inderdaad met argumenten dat gesprek te voeren. Ja. Alleen ja, de studenten die hebben denk ik het idee, en dat lijkt mij heel terecht, dat veel van hun zorgen, dat die niet gehoord worden. Dus zij grijpen dan dit middel aan om dus toch dat gesprek daadwerkelijk te openen. Ja, ik lees ook mensen die reageren, die zeggen ja, als je als medewerker, als docent ook mee gaat doen en je keert tegen je eigen universiteit, die moet je verwijderen van de universiteit. Nou ja, kijk, dat is het mooie, want er is natuurlijk helemaal geen verschil tussen tegen de universiteit. Ik ben ook de universiteit en dus de studenten zijn ook de universiteit. Want inderdaad, als je het in, en dat is niet een verwijt aan de media, maar als je het inderdaad leest, lijkt het net alsof de universiteit dat het college van bestuur is. Terwijl we zijn een gemeenschap. En binnen die gemeenschap zijn er verschillende ideeën. En zijn er misschien soms ook wel wat conflicten waar we over praten. Maar wij zijn de universiteit. Ja. Dus ik ben ook de universiteit. En ik probeer dus ook met mijn collega's en met mijn studenten in gesprek te gaan. En heeft u als docent het gevoel dat vanuit dat college van bestuur of laat ik zeggen vanuit de hogere organen eerder wordt gesproken met de docenten dan met de studenten? Dat het makkelijker om dat contact te krijgen en te maken? Want het is uw werkgever. Ja, de universiteit is een enorm hiërarchische organisatie. Dus ja, dat is zo. En stafleden met een wat bekendere signatuur of een titel meer voor hun naam, die hebben dan inderdaad, die worden eerder gehoord. Dus ik begrijp heel goed dat studenten dus inderdaad buiten de gebaande paden treden om dus dat gesprek op gang te brengen. We hoorden net Daan Wijnands, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Die uitte zijn zorgen over de gevoelens, de positie van Joodse studenten aan de UvA. Denkt u dat er ook studenten zich onveilig voelen door de acties? Nou ja, dat heb ik ook gehoord inderdaad. Dus dat kan. Maar ja, er waren ook Joodse collega's, Joodse studenten bij de demonstraties. Het is inderddaad. We moeten echt wegblijven bij het frame dat dit op de een of andere manier is ingegeven door antisemitisme. Dit zijn mensen die heel kritisch zijn op wat Israël aanricht in Gaza en de voortdurende bezetting en de apartheid die er is. Dat mensen dat ongemakkelijk vinden, ja, dat is volkomen terecht. En daar kunnen we ook een gesprek over voeren. Maar ik kan niet voor mensen invullen wat onveilig is of niet. Maar dat is niet wat ik lees in wat de studenten uiten. Nog even kort, wat verwacht u van het gesprek dat zo meteen begint? Nou, ik heb het idee, zeker omdat het kamp wat nu is ingericht, dat dus deze nacht kon blijven staan. Dus dat het college van bestuur misschien toch ook wel wat meer open staat voor het overleg. Want ik denk dat zij ook zelf wel geschrokken zijn van het geweld. Dus ik heb op zich wel goede hoop dat na het deels inwilligen van de eerste eis, dus openheid geven over de banden die er zijn met de Israëlische instituties en bedrijven, dat er toch nog wel extra stappen gezet kunnen worden. Helder, dank u wel. Martijn Dekker, antropoloog, docent aan de UvA. Ik ga nog even snel naar Wouter van Sint Maartensdijk. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons. Wat zijn uw gedachten over de demonstratie? Laat ik allereerst zeggen dat ik het begrijp en waardeer dat studenten demonstreren voor een doel wat zij goed vinden. En hun zorgen over de situatie in Gaza deel ik. Wat mij wel stoort is de selectieve verontwaardiging. Want ik heb dezezelfde studenten niet gehoord of gezien toen Rusland Oekraïne binnenviel. Ik hoor ze ook niet als in Soedan door Arabische milities tienduizenden vrouwen op en gezinnen op de vlucht slaan en zij op een vreselijke manier worden mishandeld. Dat stoort me wel. Komt dan ook op voor andere dingen. En als je wilt dat er contacten worden verbroken met Israëlische instituties, waar bijvoorbeeld de universiteit contact mee zou hebben of bedrijven, waarom zoek je daar niet het gesprek mee? Waarom ga je niet met die Israëlische instituties het gesprek aan of zij hun invloed op de regering kunnen aanwenden om een ander beleid te krijgen? Helder, dank u wel. Wouter van Sint Maartensdijk was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Aanleiding van de stelling: het is goed dat de UvA met de demonstrerende studenten in gesprek gaat. Discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. Daar zegt Joosje bijvoorbeeld via de Radio 1 app: de straat openbreken en gooien met stenen. Ik weet niet of dat is gebeurd, zegt ze. Niet praten, maar schorsen en straffen. En Marjolein van der Kruijf zegt in de community dat praten meer kans geeft op wederzijds begrip. Dat is de enige mogelijkheid om dit conflict op te lossen, zegt ze. U kunt meedoen als u nog geen lid bent, want de discussie gaat daar verder. U kunt zich aanmelden voor die Spraakmakers Community. En het verrassende adres is spraakmakerscommunity.nl. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. De demonstratie binnen de UvA gaat dus door. We hebben straks in het mediaforum ook nog even over de situatie in Amsterdam. Want de media hadden het moeilijk afgelopen dagen. Veel demonstranten wilden niet met journalisten praten. Of maakten het werk zelfs op een andere manier onmogelijk. Ook in het NOS Journaal meer over de pro-Palestina-activisten die het gesprek aangaan. Hier is Jennifer Okkeloen. De Universiteit van Amsterdam gaat in gesprek met demonstranten die een pro-Palestijnse actie houden en gebouwen bezetten. Een groep activisten heeft de nacht doorgebracht bij het Binnengasthuis, een van de hoofdlocaties. De politie heeft de actie tot nu toe niet beëindigd, omdat de UvA de demonstranten niet heeft gevraagd om weg te gaan. De actievoerders hebben de omgeving gebarricadeerd, zegt verslaggever Mark Hamer. Barricades van kantoormeubilair, maar ook hekken die hier vandaan zijn gehaald uit de omgeving. Van een bouwplaats, fietsen staan ertussen. Ik zie er eigenlijk alles voor staan. Vanwege de demonstraties blijven meerdere universiteitsgebouwen vandaag gesloten. In Utrecht was gisteravond ook een pro-Palestijnse betoging op een universiteitsterrein. Die werd even na middernacht door de politie beëindigd. Israël zegt dat vandaag een grensovergang met Gaza weer open gaat. De overgang in het zuidoosten van Gaza is sinds zondag dicht nadat Hamas er een aanval had gepleegd. De overgang is essentieel voor de toegang van noodhulp in Gaza. Volgens de Israëlische instantie die de overgang beheert, worden de eerste vrachtwagens met noodhulp uit Egypte nu gecontroleerd om Gaza weer in te kunnen. Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw energienetwerken in Oekraïne aangevallen. Volgens de Oekraïense minister van Energie waren de netwerken van onder meer de steden Kiev, Poltava en Lviv het doelwit. Het grootste elektriciteitsbedrijf van Oekraïne meldt grote schade aan apparatuur bij 3 energiecentrales. Volgens de regering heeft Rusland zeker 50 raketten en 20 drones ingezet bij de aanval. Het overgrote deel zal door de luchtafweersystemen zijn neergehaald. Een TBS'er die gistermiddag ontsnapte uit een kliniek in Vught is terecht. De man van 30 meldde zich rond 2 uur vannacht bij de kliniek, zegt het Openbaar Ministerie. Volgens lokale media was de man gistermiddag via het dak van de instelling ontsnapt. Waarvoor hij vastzat is niet bekendgemaakt. Steeds meer jongeren hebben schulden. Een van de belangrijkste oorzaken is betaalachterstanden bij de zorgverzekering, blijkt uit onderzoek. Extra wrang is dat veel van deze jongeren geen zorgtoeslag aanvragen, omdat ze niet weten dat ze daar recht op hebben of omdat ze bang zijn dat ze het geld later terug moeten betalen. AstraZeneca stopt met het coronavaccin. In rechtbankdocumenten geeft de fabrikant toe dat het vaccin in zeer zeldzame gevallen een fataal trombosesyndroom kan veroorzaken. Het vaccin van AstraZeneca wordt in Nederland sinds eind 2021 niet meer toegediend. Meer dan 40.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een rookvrije generatie. Dat is genoeg om het burgerinitiatief Nicotinee in de Tweede Kamer te bespreken. De initiatiefnemers willen dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van sigaretten en andere nicotineproducten vanaf 2030 jaarlijks met 1 jaar stijgt. Dat zou betekenen dat kinderen die geboren zijn in 2012 of later nooit sigaretten of vapes mogen kopen. Het grote probleem op dit moment is dat er al heel veel kinderen roken en vapen, zegt longarts en oprichter van Nicotinee, Wanda de Kanter. En je ziet nu dat er steeds meer complicaties komen, steeds meer kinderen er ziek van worden en somber van worden. En je ziet dat er geen handhaving mogelijk is op al die verkooppunten. Dus wat we hebben gezegd, kijk, als je nu zo'n rookvrije generatie, een nicotinevrije generatie in zou voeren, dan zit je al met kinderen die allemaal al verslaafd zijn. Dus we willen de kinderen die vanaf nu, zeg maar, 12 jaar zijn, die willen we schoonhouden, zeg maar, geen nicotine. Ook willen de initiatiefnemers van de petitie dat er een toezichthouder komt om de regels die er al zijn voor nicotineproducten beter te handhaven. In Kenia valt de zwaarste regen in jaren. Door het extreme weer zijn er al ruim 200 doden gevallen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch beschuldigt de Keniaanse autoriteiten ervan dat ze niet adequaat reageren op de aanhoudende overstromingen, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ze hadden zich beter moeten voorbereiden. Want er was al de angst dat dit een heel zwaar regenseizoen zou worden. Ook na heel veel regen vorig jaar. Zo'n 200.000 mensen in Kenia zijn op de vlucht geslagen. Het weer, vooral in het westen veel bewolking. Op andere plekken soms ook wat zon. Het blijft nagenoeg droog en het wordt 14 tot 17 graden. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen. Waar staat het vast? Nou, je kunt op de meeste wegen prima doorrijden. Er zijn een paar uitzonderingen. In Noord-Holland is dat de N9 Alkmaar Den Helder. In beide richtingen sta je in de file bij Schorel. Mede door werkzaamheden. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En het rijdt langzaam op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. En daar is de vertraging ook bijna 10 minuten. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Zo, dat is chill! Hé, hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer... Check je socialdeal.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland... en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Bij Omroep Brabant is een experiment gaande waarbij een door AI aangestuurde presentator nieuwsberichten voorleest. En konden de media hun werk wel goed doen gisteren en van maandag bij de demonstraties bij de UvA? Dat en meer bespreken we in Mediaforum met vandaag aan tafel Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Kameran Oela is binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een van de hoofdredacteuren van de Telegraaf en onze spraakmaker Wendy de Wild, directeur van de NVRB, de overkoepelende organisatie in de afvalbranche. Eerst bespreken wat jullie is opgevallen in de media. Kameran, jouw mediamoment is een brief van prinses Amalia aan premier Rutte. En ze schrijft, ik stop met het terugstorten van de onkostenvergoeding. En dat doe ik volgend jaar, vertel. Ja, dat is wel mooi. Want zeker omdat die brief dus ook openbaar wordt gemaakt. Dan zie je ook mooi het logootje wat ze dan ook heeft met het kroontje. En, dus dat soort dingen zien we niet vaak. Het is natuurlijk Koningshuis heel veel symboliek. De aanhef in de eigen handschrift. Zeker. Het is natuurlijk een aanleiding van een brief die ze 3 jaar geleden schreef. Daar begint ze ook mee op 11 juni 2021. Want toen gaf ze aan van ik ga dat terugstorten. Toen kregen we ook een helemaal een handgeschreven brief. Ook te zien. Hè, dat, en er was heel veel respect voor dat ze dat deed. En ook ze nam afstand van de ouders daarmee. Want die hadden dat nooit gedaan. Hun vader had het nooit gedaan. Dat was een beetje het sentiment. Er gaat een frisse wind waaien, denk je. Nou, dat was toen het sentiment heel erg. En nu zegt ze van, joh, ik ga dat de B-component, zoals het heet. Dus een deel salaris, een deel voor, laten we zeggen, voor de hofhouding. En dat tweede deel, daar wil ze nu vanaf 1 januari gebruik van maken. Maar het is vooral die passage die erin staat met het verstrijken van de tijd. En naar verrassende omstandigheden. geleden. Is inmiddels voorzienbaar nou, dan dat ze dus gebruik wil maken van het geld. Maar met name die verrassende omstandigheden, want daarmee doelt ze, en vanaf hier is het speculeren, want dat weten we niet, maar daarmee doelt ze denk ik toch op de veiligheidssituatie. Hè. Ze wordt zwaar bedreigd, heeft haar studie in Nederland niet op de manier kunnen volgen zoals ze dat wilde. Hè. Dat werd, is het eerder hier ook wel eens over gegaan, heeft in Spanje gezeten. Dus ik vind het ook wel heel volwassen om die afweging te maken. Vanaf nu moet ik toch al kijken hoe ik op eigen benen ga staan. En ook voor mezelf moet zorgen. En ja, dat kan ik niet alleen. Daar heb ik ook mensen om me heen voor nodig. Dus, maar ik vond het heel mooi dat die brief ook zo openbaar wordt gemaakt. Ja, maar normaal zou je zeggen, het is een persbericht. Of ik noem maar de RVD stuurt nou, normaal gesproken is dat dan een brief van de premier. Hè? Want die zat er ook bij. De premier schrijft een brief aan de Kamer om daar een melding van te doen. Want het gaat om gelden die dan waar gebruik van wordt gemaakt. Over 1,5 miljoen euro. Exact. En dan zou die brief van de premier openbaar zijn. En that's it. Dat zou gewoon een kamerstuk zijn. En dan kunnen we, dan kan vervolgens kan een journalist denken, ik wil ook weten wat Amalia dan zelf in communicatie heeft gedaan. Dan kan je gebruik maken van een WO-verzoek, zoals dat heet. Maar nu is het direct openbaar. En dat vind ik ook heel goed en ook heel transparant. Ja, het is eigenlijk een hartstikke sympathieke brief. Terwijl ze wel zegt, ik wil die 1,5 miljoen nu wel. Ook, nou ja, maar de reden is vooral, waarom wil ze het nu wel? Dat is niet van, ik wil het gaan verbrassen. Maar ik heb het nodig. En ik heb het nodig vanwege die verrassende omstandigheden. Daarmee komt het eerder. Want ze hadden eerder had ze gezegd, pas aan het einde van mijn studie. Ja. En het salaris, dat doet ze nog steeds niet. Die ton zegt ze van, pas als ik klaar ben met studeren. Maar dit deel wel nu al. En vanwege die omstandigheden. Mooie brief, maar die staat niet. Ja, de Telegraaf zou die wel eens gewoon op pagina groot formaat kunnen afdrukken. Is zeker een gemiste kans? Nee hoor, kijk, het is altijd online hebben we een groter stuk gehad. Maar in de krant is natuurlijk afweging met ander nieuws. We gaan het zo hebben over de protesten. Er is natuurlijk ook heel veel een Rafa aan de hand. Poetin gisteren. Dus je moet dan een keus maken. Dus het is een zogenaamde opvouwer geworden, zoals dat dan heet in krantendemmen. Een opvouwertje is een berichtje onderin. Dus onder de vouw. Een beetje weggevouwen als het ware. En een opvouwer is geen pagina-opening. Met pagina-opening kan je een grote kop boven zetten. Heb je ruimte voor een grote foto. En met een opvouwer is het een wat korte bericht met een klein fotootje. Dus de brief is ook niet integraal afgedrukt. Sandrina, voor jouw mediamoment gaan we naar de Gelredome. Ik heb er alle vertrouwen in. Een deal met Coli Perry is cruciaal. Het allerbelangrijkste is dat de aandelen die nu nog in Russische handen zijn, dat die weg zijn daar en dat ze naar een stichting gaan. Alles stopt als dat niet gebeurt. Vitesse kan op veel steun rekenen van oud-spelers en trainers. Ja, we merken wel dat het leeft onder de mensen. Zie je dan in zo'n dag toch? Je weet wel dat die club leeft. Ja, we hebben besloten om de fooi van dit weekend af te staan aan Vitesse. Blijft Vitesse overeind, ja of nee? Ja. Ja. Heel hens, wat zijn onze kleuren? Veel reuring in en om Arnhem en ook nog ver daarbuiten. Daar zou je zeggen, fijn, heel veel nieuws voor jouw omroep, Omroep Gelderland. Maar je hebt een probleem, Rom. Ja, probleem. Wat je natuurlijk niet wil, is dat een van de oudste voetbalclubs, betaald voetbalclubs van Nederland, in onze provinciehoofdstad verdwijnt. Ik geloof dat zelfs de ergste vijanden, en dan kijk ik ook even over de Waal over. Ietsje verderop, in Nijmegen. In Nijmegen, dat zelfs niet wensen. Dat wens je die ergste vijand bij wijze van spreken niet toe. Maar natuurlijk is Vitesse belangrijk voor Arnhem. En Vitesse heeft een enorme achterban, waarmee wij ons als omroep natuurlijk verbonden voelen. Dus er ligt nu een verzoek. Kunnen wij samen met Vitesse een actiedag organiseren? En dat vind ik wel een dilemma. Waarom? Nou ja, weet je, is het onze taak om een groot commercieel bedrijf, wat een enorme financiële puinhoop heeft veroorzaakt met heel veel schimmig geld, hè, dat is inmiddels wel duidelijk, met echt financieel wanbeheer, wat op het randje van een faillissement staat, het verlies van een licentie, waardoor ze wellicht niet meer professioneel kunnen voetballen, moeten wij dat als publieke omroep ondersteunen. Dus dat is wel mijn vraag. De andere kant is die achterban, de verbinding, de fans, het gevoel van dit hoort bij onze hoofdstad, het dit hoort bij onze provincie. Geen gewoon bedrijf. Nee, maar op sommige momenten willen ze dat wel zijn. En op momenten die er dan op aankomen, willen ze het niet zijn. Dus ik vind het wel een dilemma. Vind je het ook moeilijk omdat er natuurlijk in Gelderland meer voetbalclubs zijn? En of, misschien ook of, wel meer noodlijdende verenigingen die niet aan voetbal doen? Dat je zegt, ja, als ik nu met Vitesse in zee ga, bij wijze van spreken, of we kleuren de zender één dag geel-zwart, ja, om zoveel mogelijk geld bij elkaar te hebben, dan heb ik zo meteen een van de koor uit Doetinchem te pakken. Dat is dus niet zomaar een of ander bedrijf uit Doetinchem. Daar zit natuurlijk de Graafschap. En de Graafschap is jouw club, hè? Zeker. Ik woon in de Achterhoek. Nee, hoor. Ik ben ook ongelooflijk fan van Vitesse en van NEC. Eigenlijk zijn ze me alle drie alle even lief. Om het zomaar eens te zeggen. Alle clubs zijn me even lief. Nee, maar goed, de Graafschap heeft natuurlijk in het verleden het ook best heel zwaar gehad. Maar heeft het altijd op eigen benen gedaan. Maar voel jij bij jouw collega's dan heel erg dat die staan te trappelen om iets te doen? Nee, die voelen ook dit dilemma. Ja, dus echt, dit voelt echt als een dilemma. En daar gaan we uitkomen. Daar moeten we een besluit over nemen. En ik ben er nog niet uit. Telegraaf, ik ga nog even verder nadenken. Ja, de Telegraaf is misschien wat makkelijker in kleur bekennen, Kamerant. Zou je dit meteen omarmen? Nee, dat is natuurlijk wel. Ik snap echt helemaal het dilemma. Maar ik denk dan toch wel dat als je ziet hoe het afgelopen week gaat, hè, hoeveel geld wordt ingezameld en ook hoeveel kleine bedragen. Het is ook wel geweldig. Weet je, bij de serious request-achtige taferelen zijn het. En dan kan ik me echt wel goed voorstellen dat je uiteindelijk daar toch wel achter gaat staan. Want Vitesse is natuurlijk wel echt een symbool van de provincie. Meer dan alleen Arnhem. Zeker. Ook. Maar doe je eigenlijk door verslag van die actie te doen en de aandacht aan te besteden, dan ben je toch eigenlijk ook al bezig met het genereren van geld? Dan is er al heel veel aandacht. Dan is de aandacht voor als je de aandacht aan besteedt. En dat is ook al, dat is precies wat ze willen. Dus op die manier doe je het inderdaad ook al mee. Maar ja, wij zijn van alle clubs in het land. En maar wat wel zou jij zo doen? Ja, dat is ingewikkeld. Ik denk dat ik het uiteindelijk. Ik vind het moeilijk, want ik kan niet in jouw schoenen staan. Maar ik zou het heel goed kunnen voorstellen dat je ervoor kiest om toch Vitesse op deze manier een hart onder de riem te steken. Stel je voor, Ajax zit financieel ook in zwaar weer. Niet alleen sportief, maar ook financieel. En die zeggen, nou, Telegraaf, geef even een kopje, zet de schouders er eens onder, want we hebben jullie nodig. Kijk, wij zijn mediapartner, we worden natuurlijk gezien, dat doe je denk ik op, als Ajax-krant. En tegelijkertijd, als je gemiddelde fan in de arena zou vragen, de drie hoofdschuldigen voor de problemen bij Ajax dit jaar, dan staat op drie de Telegraaf. omdat wij zoveel berichten over hebben, over mislintat en wat allemaal gebeurd is. Dus, ja, maar dus is ik denk ook dat wij dat op die manier niet, dat zouden wij op die manier niet doen. Nee. Ja, je wordt gezien als Ajax-krant, maar tegelijkertijd zijn jullie ook ongelooflijk kritisch op Ajax natuurlijk. Want dat hoort bij elkaar. Zeer, ja. We schrijven inderdaad wel meer over Ajax dan over andere clubs. Dat is feitelijk waar. Maar als PSV, zoals de SV kampioen wordt, hebben maandag ook gewoon een grote foto van PSV op de voorpagina. En dat geeft het al aan. Dus voor ons is het, wij zijn er niet één club op die manier een hart onder de riem steken. En dat is ook een, we zijn ook geen publieke zender of een publieke medium. En ook niet zo regionaal verbonden. Maar goed, we volgen Ajax kritisch. Maar vorig jaar hebben we ook heel veel kritisch verhaal voor PSV gemaakt. Alleen bij Ajax ligt de vergrootglas er meteen bovenop. Juist omdat we ook Ajax-woordjes hebben die zo goed ingevoerd zijn. Ja, ik geloof dat het publiek dat ook wel begrijpt. Dat je ook op je, we hadden het er vanmorgen even over dat je natuurlijk ook kritisch op je liefde mag zijn. Hmm. En dus als daar rondom Vitesse is natuurlijk in het financieel beheer veel over te doen geweest. Daar hebben we uitgebreid verslag van gedaan. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dat hoort er ook gewoon bij. En dat wil niet zeggen dat wij als omroep vinden dat Vitesse moet verdwijnen. Juist niet. Zeker niet. We hebben het net ook uitgebreid gehad over in Stand.nl... de pro-Palestina-demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam. Jij, Kamerant, wil als lid van de hoofdredactie bij het Telegraaf nog even terugkomen op de demonstratie van afgelopen maandag. Dat was bij de UvA, maar dan op een andere plek, Roeters Eiland. Toen werd het voor jou verslaggevers even lastig. Ze werden eigenlijk verdreven, hè, van de plek. Ja, zo is het. Ze konden hun werk daar niet op een normale manier doen. Overigens waren er ook anderen die er last van hadden. Fotografen, een ploeg van Ponius. Ja, ook van de NOS begrepen. En NOS gaf gisteravond ook aan dat ze in Nieuwsuur dat ze ook moeite hadden om hun werk op een normale, fatsoenlijke manier te kunnen doen. Ja, en dit raakt echt de persvrijheid. Journalisten moeten gewoon op een normale manier hun werk kunnen doen, te alle tijden. En zeker op het terrein van een universiteit. En, dus wij hebben dat op maandag helaas niet kunnen doen. Onze verslaggevers hebben, denk ik, het heel goed gedaan. Zoals ze ook getraind zijn inmiddels. Want het is een initiatief persveilig. Dus journalisten worden ook getraind hoe ze in deze situatie moeten omgaan. Om niet de confrontatie aan te gaan. Maar op het moment dat je wordt verdreven, letterlijk door een menigte van enkele tientallen mensen. Ja. Dat je dan ook die terugtrekkende beweging maakt. En ze hebben ook gekozen om vervolgens in overleg met de redactie ook de trein te verlaten. Je had het al over de NOS, dat was gisteravond in Nieuwsuur. Simone Tucker, die daar vertelde dat het werk in Amsterdam haar wel lastig wordt gemaakt ook. Ja, mensen roepen leuzen naar ons, zeggen dat wij niet de waarheid vertellen. En proberen ons ook ons beeld te blokkeren met vlaggen, met borden. En wat duw- en trekwerk, laat ik het daarop houden. Ja, jullie hebben uiteindelijk, tenminste jij of jullie hebben ingeschat dat de situatie zo bedreigend is dat je verslaggevers 's avonds daar dan niet meer naartoe stuurt. Dat was maandagavond. Ja. Dat is nogal wat voor de Telegraaf. Zeker. Kijk, om daar goed verslag van te moeten doen, moet je er ook tussen staan. En dat was al überhaupt moeilijker op dat moment, want ze hadden natuurlijk boel gebarricadeerd. Dus dan sta je op afstand staan. Maar je maakt een afweging tussen de veiligheid van journalisten aan de ene kant en het belang van verslaggeving. En verslaggeving konden we ook doen door gelukkig andere media die er waren, die te volgen, fotografen die er waren, het ANP. Dus we hebben toen de afweging gemaakt om het op afstand te volgen. En vooral ook, en dat stoort mij met name, is dat de universiteit, die heeft gisteren ook uiteindelijk een reactie gegeven. Na maandag niks, gisteren kwam wel een reactie. Geen enkel woord over het belemmeren van journalisten. De persvrijheid die daar in het geding is. En het continu maar blijven noemen dat het een vreedzaam protest is. Nou, wat we net in het fragment horen, wat Simone Tucker zegt, dat geeft gewoon aan dat het geen vreedzaam protest is. Op het moment dat je barricades gaat opbouwen, daar met gezichtsbedekkende kleding staat, teksten roept die tegen het antisemitische aanzit, en journalisten het werk onmogelijk maken. Ja, dat heeft niks te maken met een vreedzaam protest. Dus ik vind het echt bizar dat de universiteit er niks over geroepen heeft. Heb je dit ook wel eens moeten besluiten, Sandrine? Dat je zegt, ik ga daar geen verslaggevers heen sturen? Ja, vaker zelfs dan één keer. En ik vind het echt zo pijnlijk om dit steeds terug te moeten horen. Juist omdat zo'n demonstratie, dat het zo belangrijk is dat we daar juist als vrije pers een verslag van kunnen doen. Omdat daar discussie wordt gevoerd, omdat daar maatschappelijk ongemak wordt geuit. Dus het is zo ongelooflijk pijnlijk om dit steeds te moeten horen. Ja, en wij doen het ook als we naar een demonstratie gaan. Dan moet er een dubbele ploeg naartoe. Dan moet er een beveiliging naartoe. Dan moeten de schermvesten moeten ermee. Het is, ik vind het echt heel erg. Gistermiddag was er een nieuwe demonstratie begonnen. Dus die duurt al tot vanochtend in ieder geval. Toen stond de Telegraaf er weer met een live uitzending op de site. Even luisteren hoe het er dan naartoe gaat. Zou ik jou een vraag mogen stellen? Zou ik jullie even een vraag mogen stellen? Oh, where from? Don't talk to the Telegraaf. Don't talk to the Telegraaf. Oh. Nou ja, er wordt hier gezegd dat ze niet met de Telegraaf mogen praten. Zo. Ja, don't talk to the Telegraph, don't talk to the Telegraph. Ja. De Telegraaf willen ze niet spreken. Nee, kijk, dat is heel duidelijk dat vanuit... voor de helderheid, anders wordt het weer alsof wij weer een nepnieuws verspreiden. En ik hoorde gisteren ook leuzen als iedere keer dat wij een nepbericht hebben, sterft een kind in Gaza. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Maar er waren ook mensen die wel gelukkig met ons wilden praten. Maar wat je wel ziet, dat er heel veel studenten zijn die niet met de Telegraaf willen spreken. En ook heel veel internationale buitenlandse studenten die de taal niet machtig zijn. Dus die hebben waarschijnlijk nooit een artikel gelezen, vul ik maar even in, van in de Telegraaf. Dus het is heel duidelijk dat dit vanuit de organisatie wordt meegedeeld. En die organisatie wilde ook niet met ons praten. Die heeft die harde kern, die heeft ons ook weggejaagd. Er stond zelfs iemand met een bordje met dat de Telegraaf fout is. Dus dan heb je dus 's ochtends echt nagedacht. Fout in de Tweede Wereldoorlog. Fout in de oorlog. Ja. Fout toen, fout nu. Heb je dus 's ochtends echt nagedacht. Wat ga ik op dat bord opschrijven? Waar ga ik, wat ga ik meenemen om te demonstreren? Ja. En dan richt het zich tegen ons. Maar ontstaat er dan ook een sfeertje tussen de Telegraaf aan de ene kant en de demonstranten? Want jullie hadden ook boven een artikel de kop naar de campus om lekker te Netflixen. Vandaag staat er anarchie in Amsterdam. Draagt dat ook niet bij aan die sfeer? Anarchie in Amsterdam is volgens mij heel feitelijk wat er gewoon gebeurt. Als op het moment dat er stoeptegels uit de grond worden getrokken en er worden barricades op bruggen. Dus wat er in dat gebouw gebeurt is iets anders. Maar dat gewoon Er wonen ook mensen. Het is niet zeg maar alle universitair terrein. Het is gewoon normale bruggen in Amsterdam, waar barricades worden opgeworpen, waar mensen met gezichtsbedekkende kleding stenen aan elkaar overgeven. En ik wist niet dat al die universitaire geschalden liever stratenmaker hadden willen worden. Dat is op het anarchistische af. Dus dat schrijven we op. Hoe denk jij erover? Op Netflix is trouwens, dat zijn ook gewoon quotes die daar gezegd worden. Kijk, maar ik wil toch even, want er wordt een beeld soms geschetst dat wij dan al echt wachten totdat er een leus wordt geroepen en daar een fragment van maken. Maar als je dat verhaal leest, dan is dat ook gewoon een verslag. En ook gisteren, die demonstratie, we zijn 2 uur bijna live geweest. Dan doen we echt over de totale breedte verslag. Nou, ik doe niet af van persvrijheid. En ik vind dat de media mag opschrijven wat ze zien. Dat feiten moeten worden gecheckt. Wat ik wel vind, is dat je als media verantwoordelijkheid hebt. Namelijk, wij zeggen altijd, wij willen geen katalysator zijn van polarisatie. En woorden doen het toe. Koppen doen het toe, zeker in dit soort discussies. Dus ik vind wel dat wij ook wel mogen reflecteren als media. Dus dat is wat ik erover wil zeggen. Het zou niet mijn kop zijn geweest, maar jullie zijn vrij om het wel te doen. En het is ook goed dat we die pluriformiteit hebben. Heb je Wendy de Wild, spraakmaker, directeur van de NVRD, ook de idee dat, want de beelden van de shovel, sommige incidenten worden misschien wat uitvergroot. We hoorden de advocaat van de demonstranten dat de media ook soms wel op die incidenten springen juist. Wat voor beeld krijg jij daarvan? Ja, als consument. Het is geen nieuws als er niet een incident is. Dus vanuit onze sector afval merk ik ook wel in gesprekken met journalisten dat als er niet een ramp staat te gebeuren of iets heel naars is, dan is het minder nieuws. Dus ik heb ook wel eens gehad dat er iets ergens in een krant stond, misschien wel de krant van mijn buurman, dat daar heel veel media bellen. Dat wij zeggen, ja, zo zwart-wit is het niet. En de nuance aanbrengen. En die bellen daarna allemaal af en zeggen, ja, nu is het geen nieuws meer. Nu doen we er niks mee. Dus ja, dat herken ik wel. Ja. Omroep Brabant. Deze week een experiment begonnen met een AI-presentator. Presentator Nina van den Broek. Hebben ze laten klonen, tussen aanhalingstekens, door slimme software. En die Nina, die leest nieuwe nieuws. Deze versie is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Ze lijkt net echt. Ja. Ja. Wat is nou het verschil? Normaal gaat Nina de studio in als persoon en krijgt ze een stuk tekst en die leest ze voor, zelf. Nu stoppen we die tekst in de computer en zorgt de computer ervoor dat Nina het voorleest. Dus eigenlijk is daar niet zo heel veel verschil. Ja, als laatste was dat hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep Brabant, ook lid van ons mediaforum. Kennen jullie ook. Sandrina, dit wekt ook jouw belangstelling als collega hoofdredacteur regionale omroep? Absoluut. Ja, het is ontzettend spannend wat hier gebeurt. Het is een enorme ontwikkeling die gaande is. En ik vind het mooi dat mijn collega's bij Omroep Brabant het aandurven om hiermee te experimenteren. Waarom zou je het willen? Omdat het heel veel mogelijkheden biedt. Stel je eens voor dat we op de website berichten kunnen voorlezen met bijvoorbeeld deze Nina aan mensen die niet zo goed kunnen lezen. Ik noem maar iets. Of dat we op deze manier geld vrij kunnen spelen om nog meer geld te investeren in echt goede onderzoeksjournalistiek. Dat betekent dat Nina de baan niet meer heeft. Tuurlijk heeft Nina haar baan nog. We zullen Nina altijd nodig hebben. Absoluut. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Dus we hadden het er vanmorgen ook even over aan de koffietafel hier. Is het doodeng? Angst is niet zo'n goede raadgever, dus daar ben ik niet van. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling die verder moet ontwikkelen, om het zo eens te zeggen. Dus... Maar als je als consument weet dat het niet echt Nina is, en dat het eigenlijk een soort geautomatiseerde figuur is, is dat juist voor misschien een regionale omroep die dicht bij mensen wil zijn, die echt authentiek wil zijn, is dat niet juist een hele lastige manier? Nee, formule? Maar dat blijven we natuurlijk ook gewoon doen. En ik weet van de collega's bij Omroep Brabant dat ze ook heel dicht bij de Brabanders zullen blijven staan. Ik denk dat je dit moet zien als extra. In elk geval voor nu. En dat het zeker verder moet worden ontwikkeld. En dat het spannend is en dat je er heel transparant over moet zijn. Dat mensen weten wanneer ze naar Nina kijken en wanneer ze naar de kloon van Nina kijken. Ergens een logootje in beeld toch wel even een AI in een hoekje zetten. Nou, in een hoekje. Volgens mij moet je daar gewoon transparant over zijn. Ja. Kan wel, jullie hebben ook veel video op jullie site bij de Telegraaf. Presentatoren ook. Iets voor jullie? Ja, ik vind het heel stoer van Omroep Brabant om dit te doen. Maar ik vind het ook wel ingewikkeld. Juist omdat je zo ontzettend wordt beticht ook van fake news, ja, en dingen die niet kloppen. Je kan maar alles laten zeggen natuurlijk. Ja, exact. Je moet wel heel transparant zijn. Maar als de echte Nina 's avonds in de kroeg staat en vervolgens hoort van... Ah, ja, vandaag had je nog een bericht hierover. En zegt, nee, dat was ik niet. Ja, weet je wel, dat doet ook iets met je nieuwsgevoel en of dingen, hè, of het klopt. Dus dat vind ik wel het ingewikkelde dilemma. Dus ik zou nu zeggen nee. Als we zoiets zouden doen, dan is het eerder met een AI. Dus gewoon ook een nep iemand die helemaal niet bestaat. Maar de ontwikkelingen gaan zo hard. En het is heel tof dat Omroep Brabant het nu probeert. En het voorland voor anderen misschien daarmee kan zijn. Misschien zit ik hier over een maand en zeg ik inderdaad wat anders. Ja, nee, maar misschien hebben we de AI-versie van Cameron hier wel zitten. Nou, dat zou voor heel veel mensen heel prettig zijn. Het is heel mooi om daarmee te experimenteren. En daar niet heel veel angst voor te hebben. Omdat we ook weten dat het een experiment is. Kun je het gewoon gaan uitvinden. Hoe gaat dit werken? Wat vinden mensen ervan? Doet dit iets met de betrouwbaarheid of juist niet? Wordt het ook als nep gezien of omarmen mensen het? Ja, dus... Wendy de Wild, hoe zou je er naar kijken? Ja, ik was degene die vanochtend zei, ik vind het doodeng. Ik heb vooral het idee dat we als maatschappij, als bestuurders, politiek onwijs achter de feiten aanlopen. Dus dat het een instrument is wat we nog niet goed genoeg snappen om het in de hand te houden. En inderdaad, met alles op de wereld van fake news en wat is er echt, vind ik als nieuwsconsument nu al ingewikkeld. En ik heb alle vertrouwen in Omroep Gelderland dat daar geen gekke dingen gebeuren. Maar ja, er wordt ook vanuit het buitenland van alles gedaan met AI en met nieuws. Dus... Ja, lijkt het je dan lastig als laten we zeggen, de traditionele media dit ook gaan omarmen en gaan inzetten? Heb je dit liever bij, nou ja, laat ik zeggen, andere accounts waarvan je weet dat het misschien AI is? Ja, ik geloof dat ik als wat oudere nieuwsconsument inderdaad wat conservatief word. Dat zei ik niet, hè? Maar hoe mooi is het dat wij als betrouwbaar merk, en dat is Omroep Brabant zeker, als betrouwbaar merk dit kunnen doen, en zodat mensen ook weten, hey, dit is gecheckt en dit is betrouwbaar. Helder. Ik ga jullie bedanken. Cameron Oela, Sandrina Haddering. Wilt u het Mediaforum terugluisteren? Dat kan via de podcast met de toepasselijke naam. Het Mediaforum. Op alle streamingdiensten. NPO Radio 1. Krijgt de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jennifer Okkeloen. Afgelopen nacht en vanmorgen zijn er opnieuw gevechten en luchtaanvallen gemeld in Rafah in Gaza. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn meerdere burgers gedood bij Israëlische luchtaanvallen op woonwijken. Ook hebben journalisten explosies en vuurgevechten gehoord in de omgeving van de grensovergang met Egypte. De Keniaanse regering doet te weinig om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van het noodweer van de afgelopen periode. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Er zijn in korte tijd 200 doden gevallen en 200.000 mensen op de vlucht geslagen. De Tweede Kamer gaat praten over de leeftijdsgrens voor de verkoop van nicotinehoudende producten zoals sigaretten en vapes. Dat is het gevolg van het burgerinitiatief Nicotine, dat meer dan 40.000 keer is ondertekend. De initiatiefnemers van de petitie willen dat de leeftijdsgrens voor sigaretten vanaf 2030 jaarlijks met een jaar stijgt. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de twee overgebleven bids voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 beoordeeld. Brazilië kreeg 4 van de 5 punten, net iets meer dan het gezamenlijke bid van Nederland, Duitsland en België. Op 17 mei wordt bekendgemaakt wie het WK mag organiseren. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Bianca, waar staat het stil? Nou, er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En het is iets drukker in het zuiden van het land op de A16... van de Belgische grens naar Breda voor knooppunt Galder. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En in Noord-Holland loopt het vast op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... tussen Schorrel en Bergen. Mede door werkzaamheden en recreatieverkeer. Vertraging is daar een kwartier. De andere kant op, richting Den Helder... heb je op diezelfde plek bijna 10 minuten oponthoud. Tot 11:30... Herman van der Zand. Vanmiddag bezoekt koningin Maxima in Almere een huis van de Blijfgroep, waarin vrouwen worden opgevangen die te maken hebben met huiselijk geweld. U kent ze misschien beter als de Blijf van mijn lijf huizen. De organisatie bestaat al 50 jaar. De problemen zijn verre van over. Christel Dingerdis is regiomanager bij de Blijfgroep in Noord-Holland. Bijzondere dag, is het een feestelijke dag? Het is een bijzondere dag, maar feestelijk. Nee, want huiselijk geweld is nog steeds een enorm groot probleem. Iedere 8 tot 10 dagen komt er in Nederland een vrouw om het leven ten gevolge van geweld. Dat is een onacceptabel feit. Per jaar zijn nog vele honderdduizenden slachtoffers. Dus wel belangrijk om aandacht te vestigen, maar geen feestje. Geen feest. We praten zo met u en een ervaringsdeskundige verder. En Wendy de Wild, directeur van de NVRD. Dat zijn de afval- en reinigingsdiensten. En ze is onze spraakmaker van vandaag. Ze vertelt waarom het tot haar grote frustratie maar niet lukt om gascilinders, lachgas bijvoorbeeld, uit het afval te weren. Die zijn voor afvalverwerkers namelijk levensgevaarlijk. Dat straks. Eerst gaan we het eindexamen wiskunde eens bekijken. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Maarten Bleumers, dat is voor jou ook alweer een tijdje geleden. Kun je je er nog iets van herinneren, behalve X? Helemaal niks. Nee, ik heb het ook heel erg verdrongen. Ik heb een jongste zoon, die kwam van de week toevallig met Pythagoras. Ik dacht, daar kan ik nog over meepraten. Maar mijn oudste, die ook eindexamen doet dit jaar, nou, die is me lang voorbijgestreefd. Wiskunde B, ik was maar een simpel A'tje. Dus wat dat betreft, maar wel examenstress in huizen Bleumers. Wendy de Wild, goedemorgen. Hoe is dat bij jullie? Ja, goedemorgen. Ja, ik heb ook een eindexamenkandidaat, dus ik herken de stress. Ja. Ja, wat is je vraag? Wat is mijn vraag? Nou ja, het wiskunde-eindexamen is heel spannend bij ons thuis. En dat duurt al 3 uur. En als je dan ook nog wat tijd extra krijgt, 3,5 uur, dat is al heel wat. En dan de allerlaatste vraag, die is de meeste punten waard. Ik vind dat toch een beetje, ja, waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Na zo'n marathon al gelopen te hebben, dan nog eens keer aan een kandidaat vragen, doe er nog een triathlonnetje achteraan. Ja, ik snap het. Zo'n vraag die kan klinken als volgt. Nicolette en Fout willen een huis kopen in Den Haag. Huis kost inclusief grond 240.000. Nou, dan gaat het over looptijden. En dan gaat het over een gewone koop, een duo koop, hypotheekkosten. G is 35, H is 1,5. Ik scroll even naar beneden, want het zijn 2 A4'tjes die zo'n vraag kan duren. Onderzoek of Nicolette en Verhoet het huis in Den Haag wel of niet zullen kopen. Zo klinkt zo'n onderzoeksvraag. En ik sta naast Marielle Kruithof. Jij bent teamleider Centrale Examens Wiskunde in het grote CITO-gebouw. En jij bent verantwoordelijk voor dit soort vragen. Waarom doe je nou zoiets? Leuk dat jullie op bezoek zijn gekomen. Dank. Fijn dat ik wat over mag vertellen. Allereerst even een kleine aanvulling. Het gaat om de wiskunde A-examens die zo'n vraag aan het eind hebben zitten. Dus als je HAVO-wiskunde A of VWO-wiskunde A-examen doet, dan heb je zo'n onderzoeksvraag aan het eind die meer punten waard is. Ja, ja, de B-variant heeft volgens mij ook een moeilijke vraag op het eind, toch? De B-variant heeft ook wel vragen met wat meer punten, maar die heeft niet specifiek zo'n onderzoeksvraag helemaal aan het eind zitten. Dat is echt iets wat voor de wiskunde A-examens uniek is. Ja. En waarom zit het aan het eind, was de vraag. Hè? Zeker, nadat je al zo lange tijd bezig bent geweest. Precies. Eigenlijk is het antwoord een beetje eenvoudig. We hebben met elkaar afgesproken dat we hem aan het eind zetten. Ja. Dat klinkt een beetje flauw. Ja, want je kan ook afspreken om hem lekker in het midden te doen. Waarom hebben we dat dan met elkaar afgesproken? Het is een onderzoeksvraag. Dus je moet er een beetje over nadenken. Dat kost wat meer tijd. Ja. Tenminste, dat verwacht je dat het wat meer tijd kost. Daarom krijg je er ook meer punten voor als je het, de stappen wat weet te doen. En omdat je niet helemaal in het begin wil beginnen met een hele hoop tijd, terwijl je nog niet weet hoe loopt het, hoe zit ik in mijn examen, hebben we gezegd, nou, we doen hem altijd aan het eind. Dan weet iedereen, hij zit aan het eind. Dat kun je zien aan de examens van de vorige jaar als je die opent. Hey, het is telkens zo'n soort vraag aan het eind. Maar je kunt zelf kiezen of je hem aan het eind wil maken. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Want mijn tegenvraag zou zijn, waarom zet je hem dan inderdaad niet in het midden? Zodat de geest een beetje opgewarmd is, maar dat je dan wel nog tijd zat hebt in die 3 uur voor die lange vraag. Maar jij zegt eigenlijk, het is niet per se de laatste vraag, maar het is gewoon een herkenbaar punt in het eindexamen. En dan moet de kandidaat maar bepalen wanneer die hem doet. Ja. En een groot deel van de kandidaten die zal beginnen bij vraag 1 en eindigen bij de laatste vraag. Omdat dat nou eenmaal makkelijk is, dan weet je dat je alle vragen hebt gedaan. Ja, ja. En in dat geval ben je wat meer onderzoekstijd aan het eind aan het doen. Als je denkt, dat vind ik helemaal niet fijn, ik wil dat veel liever eerder doen, dan kies je ervoor om het eerder te doen. Even kijk je achter de schermen. Klopt het dat jullie met dit soort vragen al echt 2 jaar van tevoren beginnen, voordat die überhaupt in zo'n zweterige gymzaal wordt uitgedeeld? Sterker nog, soms wel 4 jaar van tevoren. Ja. Ja, ja. Dat gaat gepaard met geheimhouding, met try-out vragen moeten worden vernietigd. Heb je ook license to kill, zou ik bijna willen vragen. Voelt het een beetje als een genootschap? Nou, wij werken met allemaal docenten uit het land die de vragen voor ons mee verzinnen. En dat doen we eigenlijk het hele jaar door. Dus dan gaan we bij elkaar zitten en brainstormen en nadenken. En dan komen we met een hele hoop vragen. En daar gaan we op een gegeven moment samenstellen wat moet er dan in één examen samen zitten. En wat is voor jullie de lol? Want je wil natuurlijk kennis toetsen, wat er is blijven hangen. Misschien wil je ze ook wel een beetje in de val lokken, wat valkuiltjes in de vragen verwerken. Hoe hou je die balans in orde? Nou, voor ons is de lol om te kijken hoe je zo goed mogelijk de leerling eigenlijk in zijn recht kan zetten. Hoe krijg je dat wat hij geleerd heeft? Ja. We willen dat toetsen met elkaar. Hoe krijgen we dat zo goed mogelijk in één toets gevangen? Want de leerling kan wel eens voelen van ze proberen me in de val te lokken. Ze proberen me te tackelen. Ja, nee, dat is niet hoe wij er zitten. Zo van, handen wrijvend, even kijken hoor. Waar kunnen we de leerlingen lekker onderuit halen? Nee, daar hebben we onszelf ook mee. Ja. Dat is niet onze bedoeling. Het kan wel zijn dat er soms een wat lastigere vraag in zit. Daar kijken we wel naar. Hè? Zitten er wat moeilijke vragen in? Zitten er makkelijke vragen in? Want ja, om de 10 te halen zul je misschien net iets meer moeten kunnen dan om die 7 te halen. Maar we willen wel dat je 7 kan halen als het nodig is. En nu ik je toch hier heb staan, even de alle andere examenkandidaten hun oren dicht. Maar even voor de dochter van Wendy de Wild. Even één tipje over het examen van dit jaar. Tja, er zal ook een onderzoeksvraag aan het eind zitten. Ja, die had ik ook kunnen zeggen. En zorg dat je dan je grafische rekenmachine mee hebt voor alle vragen. Dat is altijd handig bij wiskunde. En als je één vraag niet weet, denk niet dat je de volgende dan dus niet meer kan. Want elke vraag zou je apart moeten maken. Inhoudelijk ga je niks zeggen. Nee, dat dacht ik al. Ja, spijt me. Jammer dit. Sorry Wendy, toch hoop ik dat... Ja, jammer hè. Toch hoop ik dat ik je vraag een beetje laten beantwoorden door Marielle Kuithoffer, teamleider Centrale Examens Wiskunde. Dankjewel. Ja, Wendy, de laatste vraag is moeilijk, maar die kan je natuurlijk ook als eerste maken. Kun jij met je wiskundeklantje, kun je die helpen de komende tijd? Heb je enige wiskundekennis? Nee, niet per se. Wij zijn ook van de wiskunde A thuis. Ja, ik heb daar wel heel veel geprobeerd, maar de wiskunde is ook wel heel erg veranderd. Die grafische rekenmachine, ik weet niet of je die wel eens bekeken hebt. Tovenarij, echt, ik snap daar niets van. Dus die hadden we in mijn tijd niet. Dus daar houdt het al wel een beetje op. Maar dat je echt, want ja, het is meer punten, maar het is echt een hele punt van je eindcijfer, hè, dat eind. Dus de steun beperkt zich tot zet hem op. Kopjes thee. Ja, ik geloof in je. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Aanstaande maandag dan praten we in deze uitzending over hoe we onze museumkunst en ander cultureel erfgoed het beste kunnen beschermen, mocht Nederland bijvoorbeeld ooit in een oorlog belanden. Want onze spraakmaker van maandag, dat is UNESCO-voorzitter Kathleen Ferrier, wil een discussie daarover hoger op de agenda zetten dan nu het geval is. En wij hebben uw hulp nodig, want wat we van u willen weten is: welk kunstwerk zou u als eerste in een diepe, bombestendige kelder willen beschermen en waarom? Dus welk kunstwerk moet als eerste in veiligheid worden gebracht? Laat het ons weten. Dat kan in de community van Spraakmakers, of u kunt mailen naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Het is 50 jaar geleden dat in Nederland het eerste Blijf van mijn Lijfhuis werd opgericht. Ter gelegenheid van dat jubileum komt zo dadelijk koningin Maxima op bezoek. Geen reden voor een feestje, hoorden we zojuist al. Want in 50 jaar tijd is huiselijk geweld in onze samenleving er niet minder op geworden. We praten erover met Christel Dingerdis, regiomanager bij de Blijfgroep Noord-Holland. En met Mirjam, die een aantal maanden in zo'n huis heeft gewoond. We gaan eens terug naar die tijd, 1974. Verslaggever Willy Brod-Fréquin is voor het programma Brandpunt op bezoek in het eerste Blijf van mijn Lijfhuis. Ergens in Amsterdam, ergens in een straat, ergens op een huisnummer heeft de stichting Blijf van mijn Lijf een pand gekraakt waar mishandelde vrouwen onderdak kunnen vinden. Omdat alle mishandelde vrouwen in verband met represailles angst hebben dat hun echtgenoten achter dit adres komen, wordt deze plaats zorgvuldig geheim gehouden. Ik heb dus een blauwe oog gehad en een gebit in vieren. Dat deed hij eventjes zo met zijn knie. Ik ben dus verschillende keren tegen de grond gekwakt en bij mijn keel gegrepen en klappen in mijn gezicht. Ja, wanneer hij dus dronken werd, dan werd hij verschrikkelijk agressief. Ja, ik doe niks goed. Ik heb geen hersens en ik heb dit niet, ik heb dat niet, ik kan niet. Het is misschien een rare vraag, maar waarom bent u niet eerder weggegaan? U bent uiteindelijk 20 jaar getrouwd. Ik eigenlijk geen adres had dat ik heen kon gaan. Bent u nou van plan om nog naar huis te gaan of niet? Oh nee, was je zeker niet. Nee, nooit meer. Ik ben al 3 keer weer terug geweest uiteindelijk, maar de 4e keer niet meer. Verhalen van 50 jaar geleden. Mirjam, je hebt zelf 7 maanden in een oranje huis gewoond. Herken je wat de vrouwen zeggen van 50 jaar geleden? Ja, daar is niks in veranderd. Nee. Nee, dat zijn herkenbare verhalen, nog steeds. Ja. Willy Broodverkijn zegt het, Christel. Het is een geheim adres. Ergens in Amsterdam, ergens op een hoek van straat. Ergens een vrouwen die anoniem zijn uit angst voor represailles. We zijn nu 50 jaar verder. Zit het nog steeds zo in elkaar? Nee, de aanpak van huiselijk geweld is sinds 1974 aanzienlijk veranderd. Toen was er veel geheimhouding rondom opvanglocaties voor vrouwen die huiselijk geweld meemaakten. Tegenwoordig is onze benadering niet geheim, maar wel veilig. Dat betekent dat de locaties van de opvanghuizen niet geheim zijn. De veiligheid van de vrouwen en kinderen wordt gewaarborgd door heldere veiligheidsafspraken en samenwerking met betrokkenen. Maar waarom niet meer geheim dan? Omdat geheim maakt niet veilig. In die tijd dat er sprake was van geheime locaties, wist eigenlijk iedereen die locaties wel te vinden. En vonden ook voor die geheime locaties soms ernstige incidenten plaats. Het was natuurlijk ook, als het dan geheim is, dan ga je het juist opzoeken en er juist heen natuurlijk. Ik denk dat iedere taxichauffeur in Amsterdam wist waar het Blijf van Lijfhuis was. Wat het veilig maakt, zijn afspraken te maken met de betrokkenen zelf, met eventueel politie. Maar belangrijker ook, vrouwen moeten ook weer terug de samenleving in. Je kunt je niet je hele leven blijven verstoppen voor de geweldpleger. Dus je moet met elkaar afspraken zien te maken om het veilig te houden. En daarnaast, door huiselijk geweld te verstoppen, maak je het ook niet zichtbaar en bespreekbaar en hou je dat stigma erop. We zijn niet naïef. Iedereen mag zien dat het gebeurt, bedoel je? Iedereen moet zien dat het gebeurt. Iedereen moet zien en horen dat het een enorm maatschappelijk probleem is en dat het ontzettend urgent is dat wij daar met elkaar ons hart voor maken om dat te stoppen. Nou horen we in die reportage dus van, ik benadruk nog maar even, 50 jaar geleden. Ja. Vrouwen, nou ja, aan de stemmen te horen en hun taalgebruik van uit alle rangen en standen van de samenleving. Is dat ook echt wat je in dat blijfhuis tegenkomt? We bieden niet alleen opvang. We bieden ook ambulante hulp. Als opvang niet nodig is, kijken we echt van, kan iemand verblijven op de eigen plek waar iemand vandaan komt. Huiselijk geweld kent geen sociaal-economische grenzen. Slachtoffers komen uit alle lagen van de bevolking. Van de vrouw van de CEO uit het Gooi tot de migrantenvrouw die gevlucht is met haar gezin voor oorlog. Overal komt het voor. Ja. Mirjam, jij bent hier op dat je iets wil vertellen over je voorgeschiedenis. Kun je uitleggen waarom jij in zo'n blijfhuis terecht bent gekomen? Dat is er eigenlijk ingeslopen. Ik was vrij jong toen ik in een relatie kwam. En ja, misschien ook nog wel wat naïef. En dan word je eigenlijk op een gegeven moment geslepen als een diamant, zoals hij het hebben wil. En je hebt op een gegeven moment jezelf, je staat op een gegeven moment zo ver van je af en je hebt wel door dat het, dat word je keihard wakker en je, dat het ongezond is waar je in zit. Maar je houdt het heel erg bij je nog. Je durft er geen openheid aan te geven. Wat gebeurde er thuis? Fysiek en psychisch geweld. Het rare is dat ik eigenlijk altijd zeg, fysiek geweld kan je incasseren. Dat raak je weer kwijt. Psychisch geweld, dat vond ik het ergste. Dat gaat onder je huid zitten en dat wordt steeds aangetikt. Daar moet je nog steeds mee dealen. Ja. Om jou heen weten mensen er misschien van? Of zien het, horen het, proberen op jou in te praten? Hoe ging dat? Hoe het ging? Nou, ik heb het heel lang voor me gehouden. Hoe doe je dat? Nou, altijd mooi weerspelen met een masker op. In principe had niemand het door. Want je was altijd vrolijk, spontaan. Ik kroop bijvoorbeeld niet weg. Ik ging wel naar buiten. Ik kwam wel in contact met mensen. Dus ook wel eens, wat ik hoor van vrouwen ook wel anders. Die zich juist terugtrekken en in de drip. Ja, meer in de depressie raken. En dat deed ik dus niet. Want ik ben op zich wel een positief ingesteld iemand. En ik zocht eigenlijk contact wel op. Maar achteraf denk ik, volgens mij waren het ook soort vluchtgedrag. Zodat ik maar het huis uit kon en met mensen kon afspreken. Dus ik was niet... dat ik vereenzaamde en ik zocht wel gewoon vertier op, zeg maar. Ja. Maar het was altijd met een masker. We horen Willy Bordfrikken ook al vragen, waarom ben je zo lang gebleven? Ja. Dat is een vraag die voor jou ook geldt, want ja. Je bent lang in die relatie geweest. Ja, je hebt op een gegeven moment... Hoe lang was het? Daar wil ik liever niet over zeggen. Maar het... Tientallen jaren. Ja. Ja. En dat, daar komen kinderen uit voort. En dan denk je, ja, je wilt voor de kinderen bij elkaar blijven, goed houden. Op een gegeven moment merk je ook wel aan de kinderen, niet alleen jij loopt op eieren, maar de kinderen beginnen daar ook heel erg last van te hebben. Ja. En dat. Maakt het dan lastig. Op een gegeven moment zat ik bij de huisarts en die vroeg mij diezelfde vraag ook. En dan komt angst en moed zijn heel erg ver uit elkaar. Angst, hoe hij zou reageren, wat hij allemaal gezegd heeft als je weg zou gaan en wordt je hele familie erbij betrokken. Maar ook angst voor de hulpverlening. Wat al jaren natuurlijk in het nieuws is. Dat je kinderen kwijtraakt misschien. Ja, ja. Dat klopt. Ja, dat imago van hulpverleners. En dan noem ik in dit geval, krijg je al heel snel te maken bij zo'n eerste melding met Veilig Thuis. Ja, dat imago van Veilig Thuis, dat ervaar ik niet alleen, maar dat hebben heel veel vrouwen. Dat is de organisatie die je kinderen weghaalt. Ja. En niet de organisatie die jou misschien hulp kan bieden. En jou verder kan helpen hierin. Dus dat is een drempel om dan, om dan echt hulp te zoeken, Christel. Terwijl je, je hoort dit verhaal. Vrouwen die lang in relaties blijven, toch? Om de kolen en de geit te sparen, om het zo maar te zeggen. Wat zou je mensen aanraden die een vermoeden hebben van psychische of fysieke mishandeling in hun omgeving? Wat heel belangrijk is, is steun aan de slachtoffers zonder te oordelen. Dus een vraag van waarom ben je nog niet weg? Of waarom blijf je zo lang in deze relatie? Of nou, ik had dit nooit gepikt. Ik was na de eerste klap al weg geweest. Dat maakt een slachtoffer opnieuw slachtoffer. Het is zo complex. En vergeet niet, zeker in situaties waar sprake is van dwingende controle. Intiem terreur noemen we dat. Is het verbreken van de relatie het meest gevaarlijke wat een vrouw kan doen. Die angst is er niet voor niets. Die angst om weg te gaan is terecht. Ofwel vanuit de pleger van het geweld. Het geweld kan verergen. Maar ook de angst voor hulp. Inderdaad, wat Mirjam net zegt, hulpverlening. Je weet niet wat je boven het hoofd hangt. En nou plaatst Veilig Thuis die kinderen niet uit huis, maar de angst daarvoor is niet onterecht. Uiteindelijk zet je de stap wel. Ja. Waar kom je dan terecht? De stap heb ik niet geheel zelf genomen. Daar is wel politie en Veilig Thuis aan vooraf gegaan. En die zijn met mij van, ja, er is eigenlijk geen andere keus dan dat jij uit je eigen huis gaat. Dus toen ben ik overgeplaatst naar een locatie van Oranjehuis. Ja, wat gebeurt daar? In eerste instantie kom je dan op een noodbed terecht. Je mag niet naar buiten, dus dat heeft voor mij 9 dagen geduurd. De eerste paar dagen niet, hè? Nee, want ze willen eerst, ja, achter de schermen wordt natuurlijk hard gewerkt voor je, want ze willen natuurlijk veiligheid waarborgen en monitoren. En toen ben ik uiteindelijk overgeplaatst naar een andere locatie, waardoor ik met de kinderen wat meer vrijheid kon krijgen. Ja. Dus dat betekent dat je naar buiten kan. Ja. Kom je andere vrouwen tegen? Heel heftig, ja. Want? Die hebben allemaal hun eigen bagage. Allemaal hun eigen verhaal. Sommigen zijn, ja, lopen best wel met een trauma. Of ja, depressies. Is het ergens ook voor jou goed om te zien dat je niet de enige was of bent? Ja, absoluut. En wat voor mij ook heel goed was, want inderdaad het oordeel van, nou, het komt misschien alleen in de onderkant van de samenleving voor. En dat je daar dan binnenkomt en dat je dan mensen tegenkomt en in contact komt met mensen waarvan je denkt, oh, jij hier ook? Dit is jouw verhaal. Dat het echt alle lagen van de bevolking betreft. Ja. Ja. Je zit daar dan een tijd. Uiteindelijk ga je daar ook weer uit. Ja. Hoe gaat dat proces? Dat proces, daar wordt naartoe gewerkt. Ik ben uiteindelijk na 4 maanden van de ene locatie ben ik weer naar een andere locatie gegaan. En dat had ook te maken om het welzijn van mijn kinderen. Dan wordt daar naartoe gewerkt en dan gaat er met veiligheidsafspraken met ex-partner. Ja, dat er een uitstroom is en je krijgt dan ambulant begeleiding daarin. Okay, dus nu heb je... En je hebt trainingen, ja. Krijg je ondertussen. Ja. Ja. Christel, jullie bestaan 50 jaar. De koningin komt op bezoek, maar er staan dus geen feest, hadden we het net al over. Er staan ook nog vrouwen zelfs op de wachtlijst om bij jullie binnen te mogen of een plek te krijgen. Waarom is dat? Ja, de wachttijden voor opvang in situaties van huiselijk geweld is een probleem. En dat kan directe gevolgen hebben voor vrouwen die willen ontsnappen aan huiselijk geweld. Op dit moment is er een tekort aan beschikbare plaatsen. Landelijk zijn er, dus niet alleen bij Blijfgroep, maar ook bij onze collega vrouwenopvangorganisaties, zijn er 600 plekken beschikbaar. GVO, een expertgroep die de regering adviseert op de naleving van internationale verdragen voor de bescherming van slachtoffers huiselijk geweld. Die heeft aangegeven, er zijn er 1700 nodig. Mm-hmm. 1 plek per 10.000 inwoners. Dus je kunt dat al tegen elkaar afwegen. Hè? Advies is 1700, we hebben er 600. Vandaag de dag, als ik kijk naar Blijfgroep, kunnen we 14 vrouwen niet opvangen in een structureel onveilige situatie. Ik wil erbij zeggen dat voor alle vrouwen die in nood verkeren en de situatie levensbedreigend is, we altijd opvang bieden. Hè? We hebben altijd noodbedden beschikbaar. En als we ze niet zelf hebben, dan wijken we uit naar hotels met veiligheidsafspraken. Mm-hmm. Maar als de situatie nog enigszins, ik durf het bijna niet te zeggen, uit te zingen is, want het geweld is structureel en duurt al zo lang, dan wachten vrouwen soms weken op een plek. Mirjam, ik wil alvast bedanken voor je indrukwekkende verhaal. Hoe is het nu met je? Gaat goed. Okay. Ik heb toekomstperspectief. Werk aan mezelf. Ik ga over enkele maanden hoop ik iets nieuws doen. Waar ik nog niet te veel uit kan wijden. Maar je durft weer naar de toekomst te kijken. Goed zo. En ik hoop gewoon dat vrouwen het lef en de moed vinden uiteindelijk om hun verhaal met iemand die ze vertrouwen te delen en dat dan op een gegeven moment het balletje gaat rollen en de cirkel van geweld durven te doorbreken. Dankjewel. Heeft u naar aanleiding van dit gesprek vragen, kunt u contact zoeken met Veilig Thuis via 0800 2000. Chatten kan ook via de website veiligthuis.nl. Spraakmakers. Stop. Dames en heren, het is de finale week. De week van de waarheid, hè? De Songfestivalweek is officieel afgetrapt. Lukt het of lukt het niet? Joost Klein, die is donderdag pas aan de beurt, hè? Bij de boekmakers overigens is hij wel gezakt, hè? Hij is uit de top 5. Nederland staat voor best belangrijke uitdagingen. Ik zou jokken als ik zeg dat het makkelijk is gegaan. En ze willen ook winnen, zeggen ze. Onder tijdsdruk lukken dingen misschien nog. 12 points go to the Netherlands. Het wordt inderdaad een hele belangrijke week, ook wel een finale week. Stop. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Wat als je kinderen wil, maar zwanger worden maar niet lukt? Want kinderen krijgen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Human. Wat betekent een onvervulde kinderwens voor je identiteit? Koen Verbraak. Op 11 mei, de dag voor Moederdag, praat ik in de publieke tribune met ervaringsdeskundigen over hun ongewilde kinderloosheid. Blijft er altijd een gevoel van gemis? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bshort.nl. Bshort, beter verzekerd. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bshort.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Bolpiano's.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is. En nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. De Peugeot 208 en 2008 zijn vernieuwd. En dit is je kans om erin te rijden. Want tijdelijk krijg je €3000 extra inruilvoordeel of rij al vanaf €375 per maand met Peugeot Private Lease. Ga voor alle informatie en voorwaarden naar Peugeot.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Herman van der Zand. Diepe kraters in de verbrandingsoven en explosies in de pletwagens. Afvalverwerkers hebben dagelijks te maken met de gevaren van lachgascilinders in het vuilnis. Onze spraakmaker Wendy de Wild van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten ageert al tijden, maar vindt vooralsnog weinig respons. Eerst in Den Haag praten de formerende partijen weer verder. Meer daarover in het NOS-journaal. Hier is Jennifer Okkeloen. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn weer begonnen aan de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Bij binnenkomst zei PVV-leider Wilders dat het lastig te zeggen is wanneer ze eruit zijn. Het is een hele klus. Het wordt ook spannend, want iedereen voelt wel die druk. Is ook goed, denk ik. En je moet ook de druk voelen soms om tot compromissen en resultaten te komen. Soms kan het snel gaan. Soms gaat het de ene dag snel, de andere dag weer wat minder. Dus ja, ik kan dat niet. Ik ben geen weersvoorspeller. Ik denk dat het weer makkelijker te voorspellen is dan dit. BBB-leider Van der Plas zei dat ze hoopt dat ze er vandaag uitkomt. De formatie zit in de zogenoemde finale week. Gisteren en eergisteren zaten de partijen zo'n 10 uur met elkaar aan de onderhandelingstafel. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol gaven gisteravond aan dat er nog een hoop werk aan de winkel is. De Universiteit van Amsterdam is in gesprek met demonstranten die een pro-Palestijnse actie houden. Sinds gisteren bezetten ze universiteitsgebouwen op het binnengasthuisterrein in het centrum. Tientallen activisten brachten daar de nacht door. De politie heeft tot nu toe niet ingegrepen omdat de UvA geen aangifte had gedaan. Deze medewerkster van de universiteit heeft gemengde gevoelens over de actie. De demonstratie moet kunnen, maar wij moeten ook kunnen werken. Dat iedereen moet begrip voor elkaar hebben. Voor de situatie in de wereld ook, maar ook hier. Vanwege de demonstratie blijven meerdere universiteitsgebouwen van de UvA vandaag gesloten. In Utrecht was gisteravond ook een pro-Palestijnse betoging op een universiteitsterrein. Die werd na even na middernacht door de politie beëindigd. Afgelopen nacht en vanmorgen zijn opnieuw gevechten en luchtaanvallen gemeld in Rafah in Gaza. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn meerdere burgers gedood bij Israëlische luchtaanvallen op woonwijken. Ook hebben journalisten van persbureau AP explosies en vuurgevechten gehoord in de omgeving van de grensovergang met Egypte. Op foto's en video's is te zien dat huizen zijn verwoest, vrouwen rouwen bij omgekomen familieleden en er zouden ook kinderen zijn geraakt. Een TBS'er die gistermiddag ontsnapte uit een kliniek in Vught is terecht. De man van 30 meldde zich rond 2 uur vannacht bij de kliniek, zegt het Openbaar Ministerie. Volgens lokale media was de man gistermiddag via het dak van de instelling ontsnapt. Rusland heeft afgelopen nacht de Oekraïense energievoorziening met raketten en drones aangevallen. Onder meer de netwerken van de steden Kiev, Poltava en Lviv zouden zijn geraakt, evenals apparatuur bij 3 energiecentrales. De man die decennia lang de leiding had over de propaganda van het Noord-Koreaanse regime is overleden. Kim Ki-nam maakte alle 3 de Noord-Koreaanse leiders van de familie Kim mee, die sinds 1948 aan de macht waren. Kim Ki-nam was 94 jaar. In Dordrecht staat vanochtend een Nederlandse vrachtwagenchauffeur voor de rechter. De man van 33 werd afgelopen december betrapt met 47 mensen in zijn oplegger, die hij via Hoek van Holland probeerde mee te smokkelen naar Engeland. Het hoofd tactische opsporing bij de Marechaussee vertelt meer over hoe hij werd gearresteerd. Dit is een van de doorlaatposten richting Engeland. En dat proberen wij zo goed mogelijk grenscontrole toe te passen. Het geval in december is dat daar een chauffeur 47 vreemdelingen met zich meevoer. Dus wij hebben die chauffeur die is aangehouden en we hebben daar een onderzoek naar gestart. De mensen in de oplegger waren mannen, vrouwen en kinderen uit landen als Vietnam, Irak en Albanië. De man die verdacht wordt van het online seksueel misbruiken van 30 vooral minderjarige slachtoffers is veroordeeld tot 6,5 jaar cel en TBS. De 25-jarige Johnny de W. bood de meisjes geld aan voor het sturen van naaktbeelden. Hij betaalde nooit, maar dreigde wel de beelden te verspreiden als ze niet nog meer materiaal zouden sturen. De strafzaak staat bekend als de grootste sextortionzaak van het land. Het zou in totaal gaan om 172 slachtoffers. Maar de zaak beperkt zich tot de 30 slachtoffers die aangifte of melding hebben gedaan. Meer dan 40.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een rookvrije generatie. Dat is genoeg om het burgerinitiatief Nicotine in de Tweede Kamer te bespreken. De initiatiefnemers willen dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van sigaretten en andere nicotineproducten vanaf 2030 jaarlijks met 1 jaar stijgt. Dat zou betekenen dat kinderen die geboren zijn in of na 2012 nooit sigaretten of vapes mogen kopen. Longarts en medeoprichter van Nicotine, Wanda de Kanter. Wat we hebben gezegd, kijk, als je nu zo'n rookvrije generatie, een nicotinevrije generatie in zou voeren, dan zit je al met kinderen die allemaal al verslaafd zijn. Dus we willen de kinderen die vanaf nu, zeg maar, 12 jaar zijn, die willen we schoonhouden, zeg maar, geen nicotine. En dat is wat dan nodig is, is ook een deel van het burgerinitiatief, dat er ook een handhaafautoriteit speciaal voor jongeren komt. Want er is gewoon niet te handhaven op de jonge mensen. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een lichte voorkeur voor Brazilië voor de organisatie van het WK Voetbal voor Vrouwen in 2027. Het gezamenlijke bid van Nederland, Duitsland en België scoorde 3,7 van de 5 punten in de beoordeling. Brazilië kwam net iets beter naar voren met 4 punten. Beide bids voldoen aan de minimum eisen voor de organisatie van een WK. Op 17 mei wordt bekend wie het WK mag gaan organiseren. Dan wordt gestemd op het FIFA-congres in Bangkok. Het weer in het midden en oosten af en toe zon. Elders is het overwegend grijs. Het wordt vanmiddag 13 tot 18 graden. Morgen overal geregeld zon en ietsjes warmer met 15 tot 20 graden. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Er staan een paar files. In Noord-Holland heb je vertraging op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorel en Bergen. Het oponthoud is een kwartier. De andere kant op heb je daar 10 minuten tijdverlies. En in het zuiden van het land op de A16 van de Belgische grens naar Breda staat file voor knooppunt Galder. Het oponthoud is daar iets meer dan 5 minuten. Ster. Oh. Festival voor opera, music, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. 9 minuten over 11. U weet het, we spelen dit half uur uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een Duitse politieke partij wil dat welk product niet duurder wordt dan €4,90? Schapensoße, bitte. Een broodje met vlees, salade en saus. Also im Moment müsste ich eigentlich auf €7 erhöhen, aber das kann ich nicht machen. Tegen 11:30 krijgt u de antwoord. Hier aan tafel nog steeds Christel Dingerdis, regiomanager bij de Blijfgroep Noord-Holland. We spraken net over het 50-jarig jubileum van de Blijf van mijn Lijfhuizen. We gaan het hebben over explosies in ons afval. Het is een wonder dat er nog niemand gewond is geraakt door ontploffende lachgaspatronen of van die cilinders. Er voor erger nog, die noodkreet die klonk vorig jaar. Sinds 1 januari 2023 staat lachgas op lijst 2 van de opiumwet. En de problemen zijn heus kleiner geworden, maar zeker de wereld nog niet uit. Aldus Wendy de Wild, directeur van de afvalbranchevereniging NVRD. En dus onze spraakmaker vandaag. Want Wendy, wat betekent de plek op lijst 2 van de opiumwet voor lachgas, ja, rommel in de straten en de prullenbakken? Ja, dat betekent dat je het niet mag hebben. Je mag het niet verkopen, je mag het niet gebruiken. Je mag er eigenlijk niks mee. Daarvoor mocht je het vooral niet gebruiken in het verkeer. Wat ook heel onverstandig is. Het is sowieso niet verstandig om te gebruiken. Maar vanaf 1 januari vorig jaar mag je het niet meer verhandelen, niet meer hebben. Ja, en betekent het ook dat er minder van die ampulletjes op straat? Want vroeger kwamen er wel eens ergens ballonnetjes, ampulletjes, zag je al die zooi. Die kleine ampulletjes, die zag je vroeger nog wel eens. Daar hebben we als afvalsector, zeg ik dan heel flauw, niet zoveel last van. We zien sinds het verboden is echt een gigantische toename. Echt gigantisch. Van grote wegwerpcilinders, echt van die flinke jongens. Daar zit 2 kilo lachgas in. Er zijn onbeveiligde wegwerpcilinders. Dus nou, op alle mogelijke manieren niet wenselijk. Ja, en die zien we echt in duizenden per week op straat in de bermen. Maar ook, en dat is eigenlijk het ergste, in prullenbakken. Ja. In onze restafvalstromen. Want er waren innamepunten. Je kon met die bussen, ja, zo'n statiegeld op, die kon je inleveren. Werd daar veel gebruik van gemaakt? Ja, dat was een informeel systeem. Dus het was een soort klantenbindingssysteem tussen de verhandelaar van lachgas en de gebruiker. Dus wij zagen deze dingen helemaal niet tot 1 januari. Want je levert ze weer in bij de producenten. Ja, net als je campinggas ding eigenlijk. Dus dat ging helemaal buiten ons om. Ja, maar dan kwamen ze dus niet in de afvalstroom terecht. Tenminste, nee. Die grote bussen niet. Nee. Zeker niet. Want je zegt, het is een gigantische toename. Kun je een schatting maken? We hebben geprobeerd dat een beetje te meten. En netjes ook voor het kabinet. Omdat we wilden onderbouwen hoe groot het probleem is. En dan komen we uit op echt honderdduizenden die we terugvinden in diverse vormen van afval. Dus wat ik al zei, op straat. Maar ook in ondergrondse restafvalcontainers. Mensen gooien het gewoon in de kliek. Of in de prullenbakken bij een wandeling. Ook in bedrijfsafval komen ze tegen. En dat leidt tot explosies in onze inzamelauto's. Dus op het moment dat die daar klem komt te zitten, dan knalt daar een explosie uit. Dat is nog droge lucht, zeg ik dan maar even. Als die in de ovens terechtkomt, dan zijn het echt vliegende bommen. En die slaan echt gaten in de vloeren, maken die verbrandingsovens stuk. Maar vormen ook risico's voor de medewerkers die daar lopen. Die bijvoorbeeld door het glas kijken en een en ander zien. Dus het is echt een gigantisch probleem. Het is gewoon drugsafval waar wij als afvalinzamelende gemeente ineens mee te maken hebben. En wat willen jullie van de overheid? Nou ja, we willen eigenlijk... dat klinkt een beetje flauw, maar we willen dat ze verantwoordelijkheid nemen voor dat dit ontstaan is door het verbod. En ze hebben ook wel toegegeven eerder in 2023 dat ze dit totaal niet voorzien hadden. Ik heb verder geen oordeel over dat verbod. Het is ellende, die drugs. Ik wil ook niet dat mijn kinderen het gebruiken. Maar ja, wij hebben nu een drugsafvalprobleem als gemeente, wat ons tientallen miljoenen euro's per jaar kost. Dus we willen eigenlijk ook dat het kabinet gewoon bijspringt in geld. Vereniging van Afvalbedrijven zei 65 miljoen euro schade alleen al door lege lachgascilinders in het afval. Ja, dat is dan de schade in de ovens. En daar de vloeren die klappen eruit. Die vloeren klappen eruit en zo'n oven wordt 1000 graden ongeveer. Hè? Dus die kan echt wel wat hebben. Maar daar komt nog bij de schades die gemeenten maken door het opruimen. Daar hebben ze extra mensen voor nodig. Alles wat je inneemt of opraapt moet ook naar verwerkers. Nou, die verwerkers wisten ook niet wat overkwam. En dat was een kleine business. Dat was eigenlijk maar één officiële verwerker in Nederland. Dus gemeenten kunnen het ook niet kwijt. En gemeenten maken extra kosten omdat steeds meer verbrandingsinstallaties het restafval weigeren. En ze moeten dus al het restafval voorsorteren. Het is een gigantische klus. Cilinders eruit te halen, ja. Een bedrijf dat dagelijks te maken krijgt met lachgascilinders is AEB, waar dagelijks het afval van Amsterdam en omgeving wordt verwerkt. Verslaggever Marielle Beers wordt rondgeleid door projectontwikkelaar Eduard Iemenschot. Eerst bekijken ze die cilinder eens van dichtbij. Ja, dit is eens een van die lachgascilinders, een 2 kilo versie. Vinden we dus in het afval sinds ruim een jaar. En dan heb ik hier een paar exemplaren, hier eentje. Als hij bij ons in de oven is geweest en als hij dus is ontploft. Oh, dat is echt gewoon een stuk groot. Het is een groot. Groot, zwaar. En de eerste vergelijkingen die wij begin vorig jaar maakten is van... jongen, het lijkt echt een ontplofte bom. En als je ook ziet wat voor dik staal dat is. Het is echt gewoon meerdere millimeters dik. En de druk moet zo gigantisch hoog zijn, wil de dingen ontploffen. Maar als hij dan eenmaal gaat, dan gaat hij ook. Dan kun je je voorstellen dat dit echt een enorme explosie veroorzaakt. En met alle gevolgen van dien. Want ik wou inderdaad zeggen, het lijkt wel een bom. Maar dat klopt dus wel, die associatie. Ja, die klopt zeker, die associatie. Ja, ik denk dat een cobra, vuurwerkcobra, is er niks bij. Als dit ontploft. Dit zien wij dus gewoon, iedere dag maken wij dit mee. Dit gebeurt ook gewoon hier? Dit gebeurt hier en tot 2023 gebeurde het ook af en toe. Maar sinds 2023 is het gewoon tientallen keren per week en is het meer dan 1000 keer per jaar gebeurd vorig jaar. We zijn niet de enige, dat is gewoon in heel het land is dat nu een issue en al die veiligheidsmaatregelen zijn verder aangescherpt. We gaan nu een stukje lopen over het terrein. Even de veiligheidsbril weer mee. En dan gaan we naar de locatie toe waar wij sinds kort afval inspecteren, steekproeven doen. Op de aanwezigheid van deze lachgascilinders. En hier links heb je dan de afvalverbrandingscentrale. Meer dan 1,2 miljoen ton afval per jaar. Nou, we zetten nog een aantal nullen achter, je hebt de kilo's. Er zijn honderden vrachtwagens per dag die hier naar binnen komen. Uit de omgeving van Amsterdam, maar ook uit de andere plekken in Nederland. Oké, we lopen nu langs wat vrachtwagens. Die staan in de rij om geïnspecteerd te worden op de cilinders. Want het kan zomaar zijn, ik ben geen sensatiezoeker of zo, maar het kan zomaar zijn dat hier zo'n tankje in zit. Ja, je ziet een enorme vrachtwagen. Er zit wel misschien wel 25.000 kilogram afval in. En er zit misschien één cilinder in, één lachgascilinder. Maar toch kan die ene cilinder een ontploffing veroorzaken, een explosie met gigantische schade tot gevolg. Dus die willen we gewoon absoluut niet hebben. En je ziet dat onze klanten die doen sinds een aantal maanden echt hun gigantische best om die dingen er zelf uit te krijgen. Maar het is gewoon een hell of a job. Het is op zoveel afval. En het is toch wel een beetje een speld in een hooiberg die je aan het zoeken bent. Maar we doen er alles aan met man en macht en kunst en vliegwerk. Proberen we dit onder controle te krijgen. Maar het is eigenlijk gekkenwerk. Het is eigenlijk bizar wat we aan het doen zijn met z'n allen in die hele branche. Dat lachgas domineert gewoon het leven van heel veel, het werkende leven althans, van heel veel mensen. Bij AEB, maar ook bij andere afvalbedrijven in het land. ja, dat is toch een kleine groep gebruikers wat er zulke grote problemen veroorzaakt. En dat had niemand voorzien, denk ik, toen dat verbod ingevoerd werd begin 2023. Half januari, begin februari begonnen we de eerste tekenen te zien. Dat we dachten, hey, we hebben ineens veel meer drukpieken, explosies in de ketels. We hoorden dat ook van collega's. Toen dachten we, wat is hier toch aan de hand? Is dit nog steeds vuurwerk van oud en nieuw? Maar al snel bleek dat het deze jongens waren. Maar de schade, financiële schade, is gigantisch. En ook de schade aan alle verbrandingsketels. Dus denk ik toch wel, het is altijd zo cru om te zeggen, wachten op een groot ongeluk. Edward Iemenschot zei dat van afvalverwerkingsbedrijf AEB. Ja, wachten op een groot ongeluk, tot nu toe nog geen slachtoffers? Nee, gelukkig niet. We hebben dus wel explosies gehad. Hè? Dus van inzamelauto's waar mensen nog net op tijd kunnen duiken. Of waar dingen in de lucht rondvliegen. Maar gelukkig niemand gewond. En ook bij AEB en andere installaties hebben we wel situaties gezien waar zo'n ding bijvoorbeeld door een ruimte vliegt. Waar mensen aan het werk zijn, maar gelukkig niemand geraakt is. Maar je begint bijna te denken, ja, we zijn nu al ruim een jaar echt om hulp aan het roepen. Ik weet niet wat er moet gebeuren, willen ze in Den Haag wakker worden. Ja, ik heb die dingen ook wel eens zien liggen, eigenlijk voor mijn deur in Utrecht. Christel Dingert is regiomanager van de Blijfgroep in Noord-Holland. Ook wel zo'n lachgascilinder tegengekomen in het dagelijks leven? Ja, met regelmaat. Ik vertelde net, ik maak gebruik van deelauto's. En ik heb er zelfs eentje een keer in de kofferbak van mijn deelauto gevonden. Oh, dus dat je... Ik stopte voor het stoplicht en ik hoorde geluid in de achterbak. Oh, ja. Ik denk, wat is dit? En ik doe de klep open en ik zie zo'n enorme cilinder liggen. Hadden ze hem daar gestald? Ja. Ja. En wat doe je er dan mee? Ik heb het bedrijf gebeld. En toevallig was ik net voor mijn werk op weg naar een overleg met de politie. Ja. Oh. Dus ik zei, moet je nou kijken wat ik in de achterbak heb liggen. Bij de dienst toen de receptionist achtergelaten. Vivianne Heijnen, want u trekt aan de bel, mevrouw De Wild, bij de politiek. De staatssecretaris van Infrastructuur, Vivianne Heijnen, zegt de onveilige situatie voor medewerkers in de afvalketen, die gaat mij erg aan het hart. Het is een direct gevolg van mensen die hun afval verkeerd weggooien. Niet alleen bezit en gebruik van lachgas illegaal, het weggooien van de cilinders bij restafval ook. Financieel is niet haalbaar om alle risico's eruit te halen. Wat we wel gaan doen is een pilot rond innovatieve technieken om lachgascilinders in de afvalstroom op te sporen en te verwijderen. Het kabinet stelt hier €450.000 voor beschikbaar. Zo'n pilot, dat is een begin, denk ik. Het is in ieder geval iets. Dus ik waardeer het gebaar. Maar het kabinet roept al dus bijna een jaar. Jeetje, wat vervelend voor jullie. En dat gaat ons aan het hart. Maar daar blijft het wel bij. En dat er niet ergens een grote kist met geld niets staat te doen die ze hierin willen stoppen, dat snap ik. Maar ik vind wel dat ze in Den Haag hiermee de veiligheid van onze medewerkers lager prioriteren dan van drugs of wat. Ik merk dat ze het heel lastig vinden, omdat het over drugs gaat, om hier een standpunt in te nemen. Om ook echt op zoek te gaan, ook financieel, naar oplossingen die alles wat met afval te maken heeft, zowel de gemeente als de bedrijven, hierin tegemoet te komen. En ik denk dat ze nog onvoldoende realiseren, ook al hebben we het al heel vaak geroepen. Dit bedreigt echt wel enigszins hoe we in Nederland met afval om kunnen gaan. Ons restafval gaat dus niet meer zo makkelijk verwerkt worden. En steeds meer bedrijven gaan, zoals AEB zeggen, wij willen het niet meer of het moet heel erg bewerkt en uitgesorteerd worden. Ja, we produceren met elkaar in dit land 9 miljard kilo afval per jaar. Dat moet verwerkt blijven en deze cilinders vormen daar een gevaar voor. Stel, er is geld. Wat is dan het eerste wat je zou moeten doen om het voor jullie op te lossen? Het nu voorsorteren van al die restafvalstromen waar deze cilinders in zitten, kost echt ongelooflijk veel geld. Is dat de oplossing? Dat is voor nu de enige oplossing die ik kan verzinnen. Dus we zijn met elkaar. We hebben social media campagnes hebben zelf gefinancierd als sector, omdat het Rijk dat niet wil. Gericht op de doelgroep. We bestikkeren de bakken, gooi het hier niet in. We zetten extra mensen in. We hebben alle milieustraten in Nederland. Daar kun je ze kosteloos inleveren. Daar zijn we heel erg blij mee. Maar ergens staan we ook gewoon te dweilen, terwijl de kraan niet dicht gaat. Dus douane en politie, die hebben hier een grote rol in. Samen om dat in Europees verband te doen. Ik sprak pas een politieman en die zei... Oh, lachgascilinders. Ja, als ik die zie, die gooi ik in de prullenbakken. Zoveel administratie als ik daar iets anders mee doe. Toen wist ik het echt even niet meer. Ja. Zal ik het nog één keer uitleggen, zei u toen? Ik heb me herpakt en inderdaad gezegd... zou je ook aan je collega's willen vertellen dat dat niet de methode is? Maar... Dan denk ik, maar bijvoorbeeld een inleverpremie, sommige gemeentes bij die afvalstraat. Dat je als je dan dat ding leeg hebt, breng hem daar weg, breng hem veilig weg. En dan, dat die gemeente dan iets geeft. Nou ja, zo'n retourpremie zou zeker helpen, maar dat kost natuurlijk wel heel veel geld. Dus AEB heeft dat gedaan, die we net spraken. Die hebben 80.000 van die dingen ingenomen tegen 5 euro per stuk. Nou, reken maar uit. Gemeenten komen niet om in het geld. Dus we hebben wel gezegd, je zou retourpremies kunnen instellen. We weten dat dat mensen motiveert. En tegelijkertijd wil je dat ook wel op beveiligde plekken, want het zijn niet... Laat ik zeggen, de doorsnee Radio 1 luisteraar die dan die dingen komt inleveren. Dus je moet daar ook gewoon een stevige portier hebben. Daar gaat veel cashgeld in om. Dus dat kun je niet zomaar even op je milieustraat regelen. Ben niet wil, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van de week. En vandaag spelen we met Annemiek van Leeuwen uit Woerden. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het u lukt om nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Hoogste score heeft u gehoord gisteren. Ja. 28 punten neergezet door Niels Bedijn. Die was een beetje teleurgesteld. Niels Bedijn uit Den Haag. Wat denkt u, kan ik overheen? Ik hoop het. Jawel, toch. Eerste ronde stellen we u een aantal vragen waar mijn punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor. Heeft u nodig voor... Ach, u knikt al. Man, hou op, denkt u. Begin er gewoon aan. Hier is de quiz. Veel succes. The reason for this encampment is to stand in solidarity with Gaza. Er is in tegenstelling tot de nacht daarvoor niet ontvangen. We are demanding an academic boycott. Iemand hier met een megafoon wat slogans te roepen en er wordt enthousiast meegedaan. We are shrinking, not your buddy, not your friend, not your classmate, don't talk to them. Is de politie nog van plan om in te grijpen? Nou, ik merk als ik hier mijn broodje zit te eten dat ik wel met een vibe meelift, zeg maar. Vraag 1. De politie greep gisteravond niet in bij de pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Maar de demonstratie bij een andere universiteit werd gisteravond wel beëindigd door de politie. Welke stad? Utrecht. Utrecht is goed. 150 mensen waren aanwezig. Degenen die niet meteen vertrokken werden later in stadsbussen gezet en afgevoerd. Vraag 2. Politici lieten zich gisteren al uit over de eerdere demonstratie die door de politie met harde hand werd ontruimd. Welke bewindspersoon had het tegenover de Telegraaf over puur tuig? Pas. Dat is Dylan Jezelgus, de missionair minister van Justitie, had het over de mannen die met latten insloegen op tegendemonstranten. Dan nu vraag 3. Luistert u hiernaar. In Duitsland zijn opnieuw politici aangevallen. Leicht verletst worden, daarna moesten ze ook in krankenhuis behandeld werden. Giffa is voor veel Duitsers een bekend gezicht. Onvermitteld van hinten met een beutel gevuld. Veel mensen zien de oorzaak daarvoor toch bij de radicaalrechtse AfD. Vraag 3. In Duitsland is ook onrust. Nadat een politicus van de SPD dit weekend werd mishandeld in Dresden, werd gisteren ook een SPD-senator aangevallen. In welke stad? Berlijn? Ja. Oh. Dat is goed. Het gaat om Franziska Giffey, de oud-burgemeester van Berlijn. Vraag 4. Ook in Dresden werd gisteren dus opnieuw een politica aangevallen, terwijl ze verkiezingsposters aan het plakken was. Van welke partij is zij? SPD. Van de Groenen. De naam van de politica werd niet bekendgemaakt. Ze zou bedreigd zijn, bespuugd en geduwd. Vraag 5. We laten u een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? Nou, vanuit verschillende kanten van gesprekspartners die ik vandaag in Israël heb gehad, is aangegeven dat dit echt een gerichte aanval was. Hanke Bruinslot. Helemaal goed, minister van Buitenlandse Zaken. Voor de 4e keer in Israël om diplomatieke gesprekken te voeren. U kunt een extra puntje scoren door te kiezen voor een makkelijke vervolgvraag. 2 punten voor een goede antwoord op een moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Doe me moeilijk. De moeilijke. Minister Bruinslot sprak in Israël onder andere met haar vakgenoot. Hoe heet de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken? Kats. Kats is goed. Zijn voornaam is Israël. Momenteel bevinden zich zo'n 2 miljoen vluchtelingen in Rafah, vlakbij de grensovergang. Inmiddels heeft Israël de grenspost ingenomen en gesloten. Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten krijgen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar dan krijgt u ook geen hints meer. 4. Ik pakte de kroontjespen voor deze brief. 3. En daar staat geen... Stop. Prinses Amalia. Voor 3 punten was het, daar staat geen woord Spaans in. Voor 2 punten, ik doe weer een greep in de schatkist. En gisteren werd bekend dat ik mijn jaarlijkse toelage van 1,5 miljoen euro vanaf volgend jaar wel ga gebruiken. En dat is dan uiteraard Amalia. Daar krijgt u hoeveel punten voor? Kijk even naar de jury. Ik denk 3 punten. Ja, het was net begonnen met 3. Ja, oh, wel streng zijn ze hoor. Nou, we gaan het aantal punten dat u heeft in deze eerste ronde. Het zijn er 8. Vermenigvuldigen met de punten uit de tweede snelle ronde. 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. Welke gemeente gaat 1700 permanent... Dat is goed. Welke Duitse club heeft gisteravond een plek in de finale van de Champions League? Borussia Dortmund. Dat is goed. Steeds meer jongeren hebben een betalingsachterstand als het gaat om welke premie? Zorgpremie. Dat is goed. Eieren met welke kleur verdwijnen steeds meer uit de supermarkt? Blauw. Goed. Oekraïne meldt een grootschalige Russische aanval op welke sector? Energiecentrales. Dat is goed. Een Duitse politieke partij wil dat welk product niet duurder wordt dan 4,90 euro? Die linken. Linken. Welk product? Döner kebab. Dat is goed. Broodje. Hoe heet de farmaceut die zijn coronavaccins wereldwijd terugtrekt? Pas. AstraZeneca. Welke stof is aangetroffen tijdens een routineonderzoek van het Friese waterschap? Pas. Is goed. Vrouwen zijn voortaan welkom bij de oudste herenclubs in welke hoofdstad? Pas. Londen. Welke rijke Amerikaan mag definitief geen eigenaar worden van Vitesse? Pas. Coley Perry. In welk land kreeg de politie gisteren meer dan 1000 bommeldingen binnen? Turkije. Keien was goed. Het was Slowakije. Dus de halve punten geven we niet. Dus we moeten een fout rekenen. Maar dat ging helemaal niet slecht met dat kanon. Dat zijn 7 vragen goed beantwoord. En 8 keer 7 is nog altijd... 56. Inderdaad, dat is ook weer goed. Krijgt u ook geen punt voor 56 punten. U gaat aan de leiding, mevrouw van Leeuwen. U moet wel tot vrijdag wachten of u de nieuwskenner van de week wordt. Maar al aan de leiding, dat is wel hartstikke goed. Zometeen op deze zender, natuurlijk. Sven op 1. Sven, wat gaan jullie doen? Helemaal, goedemorgen. Wat doe jij vandaag, morgen eigenlijk over 4 weken? Weet je dat? Nee. Mijn agenda is een totaal raadsel. Ja, dan zijn de Europese verkiezingen namelijk op 6 juni. Ja, dan moeten we allemaal naar de stembus natuurlijk. Het is toch nog maar een maandje weg, maar het is best stil. Althans voor ons kiezers. Dat geldt niet voor de lijsttrekkers in kwestie, want die lopen zich langzamerhand warm. En ik ga praten met één van hen. Hij is Bert-Jan Ruijsen. Hij is de lijsttrekker van de SGP. De komende weken komen er wel veel meer voorbij. Hij is de eerste. En hij bemoeit zich in het Europees Parlement met landbouw, visserij en met Israël. Alle reden om met hem te gaan praten zometeen. Sven, dankjewel. Ik dank Christel Dingerdis en spraakmaker Wendy de Wild. Morgen weer spraakmakers. Dit was een programma van KRO-NCRV.